Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door de aardbeving in Marokko zijn zeker 296 mensen om het leven gekomen. De beving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Er zijn ook veel gewonden, zeker 150. In de stad Marrakesh zijn ook veel Nederlanders. Er is contact geweest met een aantal van hen, zegt de ANWB-alarmcentrale. Over Nederlandse slachtoffers is nog niets bekend. De missionair premier Rutte en de Duitse bondskanselier Scholz hebben hun medeleven betuigd en Brussel heeft al hulp toegezegd. Voorzitter Michel van de Europese Raad zegt dat de EU klaarstaat om Marokko te steunen. Hoe die hulp eruit ziet, dat zegt Michel niet. En ook de Indiase premier Modi stond bij de start van de G20-top stil bij de ramp. Ander nieuws. In Lunteren zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen toen een busje tegen een boom botste. Een van de slachtoffers is de bestuurder. Een derde inzittende is zwaar gewond geraakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. En er komen voorlopig geen nieuwe seizoenen van Temptation Island, meldt RTL. De zender wil eerst meer duidelijkheid over de misstanden tijdens de productie van de reality-serie. Vorige week vertelden twee oud-deelnemers in het AD over de impact die het programma op ze had. Het weer lokaal nog altijd zeer dichte mist. Die komt vooral voor in het westen en het midden van het land. En na het oplossen daarvan wordt het overal zonnig. Alleen op de Wadden is wat bewolking. Daar wordt het vandaag een graad of 25. In het zuiden volop zon en een tropische 30 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, 27 tot 32 graden. Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Kwartet. Van 21 tot en met 24 september presenteren wij Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, familieprogramma, muziektheater, een fashion dinnerconcert en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. En wat gaan we allemaal doen? Nou ja, om 9 uur komt natuurlijk Kees Boomman. En we hebben hier ook al gasten in de studio zitten. Daar zijn we blij mee, want het is ontzettend dichte mist. Ja, ik ben op de tast hier naartoe gereden. Het is een wonder dat ik hier zit. Ja, voor ons allemaal is het een wonder dat we hier zitten. Goed, maar ik was bezig te vertellen wat u te wachten staat, u en ons. Kees Boomman dus om 9 uur. Daarna een pleidooi om op een jongere te stemmen. Want die zijn nu ondervertegenwoordigd. En hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is jongeren? Jij hebt het uitgezocht. 28% volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan is jongeren onder 30 valt onder ook nog de wel 30. Mee. Goed, dan gaan we tennissen. Nou nee, we gaan het niet tennissen. We gaan het wel hebben over die keiharde service van die Ben Shelton in de US Open. Hij heeft de finale niet gehaald. Maar het is wel leuk om daar eens eventjes aandacht op te vestigen. En dan komt advocaat Merel Pontier, die strijdt voor ter dood veroordeelden in Amerikaanse gevangenissen. Om 10 uur dan komt Julien Ignacio. Hij heeft een boek geschreven, Goud Jakhals. Liedewij de Paris doet de boekenrubriek. Er is een geweldige tentoonstelling in Den Haag. Kleding, Royals en Rebels. Gaat over de Engelse kleding en in het verleden en nu. En de Talking Heads, ja, die hebben verschrikkelijke ruzie altijd gehad. U kent ze vast wel, maar ze gaan nu toch weer op het podium staan. Alleen geloof ik niet om te spelen. Nou, legendarische band in ieder geval. Zometeen de online haat tegen de LHBTI-gemeenschap is enorm toegenomen. Maar we gaan het eerst hebben. Oh ja, en Sander van Hoorn houdt ons ook nog op de hoogte van de aardbeving in Marokko. Dus u zult regelmatig een update krijgen. Maar we gaan ons eerst bezighouden met het vapen. Ja, stop ermee nu het nog kan. Dat is een oproep van een Amerikaanse tiener op TikTok. Je ziet dat het meisje ernstig ziek is. Ze zegt dat ze haar longen heeft beschadigd door die paar jaar dat ze heeft gelurkt aan een e-sigaret. En volgens haarzelf zien haar longen eruit als die van een 85-jarige. Of die vergelijking klopt, dat weten we niet. Maar longartsen maken zich wel degelijk al heel lang zorgen over deze nieuwe manier van... Ja, wat is het? Roken, stomen. Ja. Noor Rikkers is een van die artsen, longarts van Artsen Slaan Alarm. Goedemorgen. Goedemorgen. In een witte jas, om het gezag even bij te zetten. Ja. Zou dat kunnen dat je als tiener al de longen van een 85-jarige hebt? Ik ken niet een vergelijk hier in Nederland dat we dit hier hebben. We weten natuurlijk van 2019 dat toen heel veel jonge mensen in Amerika echt zeer ernstige longafwijkingen hadden. Dat bleek naderhand te berusten op een stofje in een van de vapes. Daarna is het weer eigenlijk minder geworden. Dus ik ken de details niet van deze casus. Ik kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Maar dat het gezond is, dat lijkt me wel evident. Het is absoluut ongezond. Terwijl het eigenlijk bedacht was om mensen van het roken af te brengen, toch? Ja, dat heeft de tabaksindustrie heel mooi geframed op die manier. Dus om verstokte rokers via de vape ervan af te helpen. En intussen is de hele marketing gericht op jongeren. En dat is niet zo vreemd, want jongeren die willen graag spannende dingen doen en zijn heel snel verslaafd aan nicotine. En deze vapes zitten stampvol nicotine. Is het verslavender dan de gewone sigaret? Nicotine is een verslavende stof. Dat is net zo verslavend als cocaïne en heroïne. Alleen in een vape zit er veel meer en je hebt het veel minder door dat je het neemt. Komt omdat nicotine een andere vorm daarin zit, in nicotinezouten. En die zijn niet zo scherp in je keel. En daarbij, als je sigaret rookt, dan ga je sigaret roken en is het klaar. Maar een vape kan je de hele dag trekjes van nemen. En daardoor krijgen jonge mensen echt ongelooflijk veel nicotine binnen. Nicotine is van oorsprong een landbouwgif, om maar even aan te geven. Dus het is zeer verslavend, maar wat is de schade die het aanricht in de longen? Ik las ergens, het is vergelijkbaar met popcorn. Van die maiskorrels die dan poppen. Nee, dat is niet zo. Want die vergelijking is gemaakt omdat de smaakstof die in popcorn zit, dat popcornmedewerkers in de fabriek daar hele nare longafwijkingen van kregen. En dat geeft maar aan dat iets eten en iets inhaleren twee totaal verschillende dingen zijn. En die smaakstoffen zijn alleen maar getest op eten. Dan ja, want die worden ook door bakkers gebruikt, geloof ik, hè? Nou, bakkers krijgen astma van meel, wat die heel makkelijk kan eten. Dus er is een totaal verschil tussen iets wat je inademt over je longen. Je longen zijn gewoon simpelweg bedoeld voor lucht en voor niks anders. En in die vape zitten ongelooflijk veel echt hele slechte stoffen. En we hebben nog lang niet gezien wat een vape allemaal kan aanrichten. Bij een tabaksigaret hebben we daar ook 20 tot 30 jaar voor nodig gehad. Maar wat wij nu zien, bijvoorbeeld in muizenstudies, als je een muis een jaar lang blootstelt aan de vape-damp, dan zie je al dat in een kwart van de gevallen longkanker ontstaat. En zou zo'n TikTok-filmpje nou helpen van die Amerikaanse tiener? Het is heel veel gedeeld en gezien. Ja, ik hoop dat het in zoverre helpt dat mensen denken van hé, dat is misschien toch wel schadelijker dan ik denk. Want die jongeren die zeggen van het ziet er leuk uit, het heeft een leuk smaakje, leuk geurtje. Zijn zich er niet van bewust dat er nicotine in zit. Dus ja, als ze daardoor wat meer op hun quivive zijn, heel graag. Want het is gewoon een bloedlink ding. Ik zag u ook al op TikTok. Ja, en ook op andere plekken met nou ja, vlotte, heel begrijpelijke filmpjes met wel een heel strenge waarschuwing. Ja, ja, ik maak me echt ernstige zorgen. We waren natuurlijk heel goed op weg met die rookvrije generatie. En roken werd langzamerhand echt een sneuwe gewoonte. En dan komt er iets wat door de tabaksindustrie heel hip wordt neergezet. En hop, de hele generatie jongeren is gewoon weer bezig verslaafd te raken. En als je eenmaal verslaafd bent als jongere, dan ben je niet zo snel daar weer van af. En wat ik ook nog wil zeggen, wat voor jongeren speciaal schadelijk is, is dat ze een ontwikkelend brein hebben. En daar heeft nicotine echt invloed op. En dat betekent dat je makkelijker verslaafd raakt aan andere dingen, zoals drugs en alcohol. Ook makkelijker mentale stoornissen krijgt, zoals depressie en angststoornissen. Maar ook dat je prefrontale cortex, een stuk in je brein wat aan de voorkant zit en wat zich bezighoudt met regelen en impulscontrole. Nicotine levert daar schade aan. En dat is iets wat niet weggaat als je stopt met vapen. We luisteren even naar zo'n TikTok-filmpje. Wat ik ook zag is dat je flink vaped in een aantal video's. En door te vapen in jouw content inspireer je anderen om ook te vapen. En zonder dat jij het weet, Michelle, ben je dus het gezicht van de dodelijke tabaksindustrie. Ja, dat was gericht tegen een influencer, hè? Dat moeten we er even bij vertellen, die aan het vapen was in een van haar filmpjes. En toen dacht u van, nou, daar moet ik gewoon op reageren. Nou, wat we zien is dat de jeugd vooral bereikt wordt via social media. En wat wij geprobeerd hebben met die TikTok-campagne is tweeërlei. Enerzijds influencers te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dat als zij het in beeld laten zien, dat hun volgers denken, oh, dat is goed. En twee, om wat meer bekendheid te geven aan de schade van vapen. Ja, maar het is een beetje, als ik u zo hoor, ook dweilen met de kraan open? Of is dat al te negatief gedacht? Nou, dat is helemaal niet zo negatief gedacht. Want die tabaksindustrie is natuurlijk onvoorstelbaar slim. En als de vape weg is, is er weer iets anders. Dus daarom pleiten wij ook als artsen voor een nicotinevrije generatie. En is er een burgerinitiatief opgezet. Het was eerst een rookvrije generatie. Ja, hè? En ik denk, kijk, nicotine is de kern van het businessmodel van de tabaksindustrie. Want maak je mensen verslaafd, dan heb je ze voor het leven. Dus dat, in welk product zij ook zullen bedenken, nicotine zal er altijd in zitten. Dus het product is alleen maar een vehikel om de nicotine in het brein te bezorgen? Klopt. Dat is precies het businessmodel. Maar het is niet zo dat die stoffen, die smaakstoffen, dat die heel erg schadelijk zijn. Dat hoorde ik ook van iemand. Die zei, ja, die gaan heel diep in je longen zitten. Absoluut. En die zijn ook schadelijk. Ja, dus niet alleen die nicotine. En daar zijn er al duizenden van. Weet je, en die zijn geen van allen onderzocht. Wij zullen pas over 10, 20 jaar echt weten wat de schade is. Maar als artsen maken we ons zo ongelooflijk veel zorgen daarover. En daarom is het burgerinitiatief gestart, waar wij artsen heel erg achter staan. En het is een initiatief om te komen tot een nicotinevrije generatie. En de bedoeling is dat vanaf 2012, mensen die geboren zijn vanaf 2012, nooit meer nicotinehoudende producten kunnen kopen. En dat betekent dat vanaf 2030 het verbod met die generatie meegroeit. Jawel, maar dat weet u ook wel. Dan laat het iemand anders kopen, weet je? Dat... Klopt. En wat heel belangrijk is, is het tweede initiatief van de burgerinitiatief is een handhaver. Want wetten kan je wel maken, maar je moet zorgen dat ze gehandhaafd worden. Dus het tweede initiatief van de burgerinitiatief is zorg dat er een speciale handhaver is om de jeugd te beschermen tegen nicotine. Maar betekent dat dan dat je gewoon het zou moeten verbieden? Überhaupt, helemaal. Dat zou natuurlijk heel prettig zijn. Maar dat kan niet. Ja. Ik denk dat, tenminste, dat weet ik niet. Ik bedoel, het lijkt me dat dan heel moeilijk. Je kan de vape verbieden, dan komt het volgende op de markt. Ja. Dus vandaar dat we zojuist zeggen van alles met nicotine, dat moet er gewoon af. Ja, daar moeten kinderen niet mee in aanraking kunnen komen. Maar wat vraagt u nou van de overheid dan? Nou, dat burgerinitiatief vraagt van een generatiegebonden verbod op nicotine en een handhaver. Dus iedereen kan dat tekenen op nicotine.nl. En als we een bepaald aantal handtekeningen hebben, dan wordt het gewoon in de Kamer behandeld en dan kan het doorgang vinden. En tot die tijd voorlichten en proberen jongeren weerbaar te maken. En wie kans ziet om te stoppen met vapen, zou daar goed aan doen. Noor Rikkers, dank van Artsen Slaan Alarm. En dan gaan we even naar Sander van Hoorn. Sander, jij zou ons op de hoogte houden van wat er in Marokko allemaal aan de hand is. Ja, de dodental is eigenlijk het belangrijkste nieuws nu. Na die zware aardbeving gisteravond laat, kracht van 7,2 in het Atlasgebergte. Dodental is inmiddels bijgesteld naar 632. 329 mensen zouden gewond zijn geraakt. Maar de verwachting is dat dat aantal slachtoffers nog oploopt. Omdat het epicentrum in het Atlasgebergte was, onherbergzaam gebied. En het is lastig dus om nu al zicht te krijgen op de omvang en de schade na die aardbeving. De eerste voertuigen, dat zijn hulpvoertuigen, en die zijn onderweg, vertelde correspondent Samira Jadir. Nou, in ieder geval op bevel van de koning zijn het leger en alle hulpdiensten ingezet. Je ziet ook beelden voorbij komen van militaire voertuigen door de straten rijden van de steden die getroffen zijn. Maar dit zijn dan de wat grotere steden, die zijn wat makkelijk toegankelijk. Maar wat er precies wordt gedaan, zeg maar, in die kleine steden, in het Atlasgebergte, dat is dus nog niet duidelijk. Seismoloog Leslo Evers van het KNMI vertelt dat er in het gebied vaker aardbevingen zijn, maar dat die zelden zo zwaar zijn als deze. Er zijn meer bevingen voorgekomen, ook in de historie. 1960 en 5,9 bij Agadir, nog iets verder naar het zuidwesten. Maar dit is een hele zware beving. Destijds in 1960 bij de 5,9, 12.000 tot 15.000 doden. Dus ja, een regio waar bevingen voorkomen, maar dit is een hele zware. En iedereen probeert uit alle macht meer informatie te krijgen. Mensen in Marokko doen dat, Nederlandse mensen met Marokkaanse roots doen dat ook. Voor Azzedine Karat, imam in Rotterdam en Utrecht. Ja, hij is ook nog op zoek, want er is nog veel onduidelijk. Ja, dit is een imam wellicht, maar dat is niet Azzedine Karat. Eens even kijken of we die kunnen horen, want ik sprak hem eerder vandaag in het Radio 1 Journaal. Nee. Hij komt. Wat je natuurlijk denkt is verschrikkelijk. We hopen niet dat het een soortgelijke scenario is als die van Turkije die we recent hebben gehad. Ja, en het eerste waar je aan denkt is waar gebeurt het? Waar vindt die aardbeving plaats? Want ja, je hebt zelf natuurlijk ook familie in Marokko wonen. Reacties zijn er inmiddels. Premier Rutte betuigt zijn medeleven. De Europese Unie zegt steun toe. En zojuist heeft het Nederlandse Koningshuis ook gereageerd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten via de Rijksvoorlichtingsdienst weten mee te leven met de slachtoffers en de aardbeving. En natuurlijk ook met de Nederlandse families van de slachtoffers mee te leven. Dat is dus het Koningshuis en dat was het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Marieke en Pieter. Mieke en Pieter. Oh ja. Ja, dankjewel, Sander. Sandra. Ja. Nee, maar goed, nee, dit valt niet te lachen met dit nieuws. We horen je zo meteen nog weer, hè, als het de aanleiding toe is. Dat denk ik over een half uurtje of zo. We gaan het hebben over online haat tegen de LHBTI. Gemeenschap. Die is explosief toegenomen. Vooral de laatste 2 jaar is het aantal haatberichten enorm gestegen. Het blijkt uit onderzoek voor de Groene Amsterdammer. En die haat blijft niet beperkt tot het web. Bij ons zijn 2 van de onderzoekers, Eva Hofman en Romy van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe hebben jullie dat onderzocht, Eva? Dat doen we wel vaker bij de Groene Amsterdammer. Dat we kijken naar hoe we met elkaar praten online. En dat doen we met behulp van kunstmatige intelligentie deels. En dat doen we zelf handmatig. Dus we kijken, zien we dingen toenemen? Ja, nee. En wat is eigenlijk haat? En vervolgens leren we een algoritme herkennen wat haat is. En zo kunnen we enorme hoeveelheden posts analyseren. En in dit geval zijn dat er meer dan 10 miljoen. 10 miljoen. En je moet het dus labelen, want wanneer is iets haat en wanneer is iets een misplaatste opmerking? Haat is bijvoorbeeld wanneer je oproept tot geweld of je wenst mensen dood of je ontkent dat mensen mogen bestaan. Of nou ja, ik zit even na te denken wat nog meer. Het gekke is, we hebben zo'n grote dataset. We hebben zelfs homo wordt natuurlijk heel vaak gebruikt als scheldwoord. Zo vaak dat het eigenlijk de hele dataset vertekende. Dus zoiets hebben we er al uit moeten halen, omdat dat eigenlijk te normaal is in Nederland om mensen voor homo uit te schelden. En jullie zijn dan gekomen tot een grafiek waarbij je eigenlijk een soort hockeystick ziet. Je ziet dat het de laatste tijd ineens heel erg snel stijgt. Mm-hmm, ja. Ja, sinds het einde van de coronapandemie zien we gewoon, of tenminste de maatregelen zien we gewoon de haat, zeker tegen transpersonen, maar ook wat algemenere homohaat enorm stijgen. Waar zou dat door kunnen komen? Wat is er gebeurd? Nou, dat is een hele goede vraag. Wat er onder andere gebeurd is dat wat we terugzien is dat mensen die bijvoorbeeld in groepen zaten waar al tegen maatregelen geageerd wordt of waar complottheorieën worden verspreid, et cetera, die zijn zich eigenlijk op mensen vanuit die gemeenschap gaan richten. We zien het ook bij websites die nepnieuws verspreiden. Die verspreiden nu ook nepnieuws over transpersonen. Dat is al een van de redenen kunnen zijn. Er wordt misschien gedacht moslims, maar dat valt eigenlijk wel mee. We zien het wel ook terug. En dan vooral op Instagram, nieuwskanalen die ook op jongeren gericht zijn bijvoorbeeld. Daar komt ook wel haat vandaan. Maar we hebben gekeken vanuit welke groepen die haat nou komt. En dat hebben we hebben gekeken naar 4 groepen, een soort van algemeen. Homo's zijn niet normaal, je moet gewoon doen, idee. Ja. Complotnarratieven. Een soort religieus idee inderdaad. Je bent zondig als je homo bent. Dat kan ook streng christelijk zijn. Dat kan streng christelijk zijn en dat kan heel veel dingen zijn. Maar En als laatste hebben we gekeken naar een soort mentale gezondheidsidee van homo is een ziekte of trans zijn is een ziekte en dat kan genezen worden. Het gaat toch wel heel erg met name tegen trans mensen, hè, begreep ik uit jullie stuk. Ja, klopt. Goed, het stuk begint met een scène. Mm-hmm. In De Groene staat het, hè, deze week. De voorleesdag met drag queens in Rotterdam, waar hevig gedemonstreerd werd door allerlei groepen. Jullie waren daarbij en hebben geluid van de sfeer opgenomen. En ik waarschuw luisteraars, het is echt heftig, hoor. Dus dat zeg ik even van tevoren. Als u denkt, ik heb daar geen zin in, dan moet u even niet luisteren. Daar komt het. Ja, gezellig. Nou, is het wonderlijke. Vorige weekend waren er ook, was er in Leiden ook zoiets aan de hand. Bij de bibliotheek was een voorleesmiddag en daar stonden ze ook te demonstreren. En dan wordt er de hele tijd gezegd, blijf van onze kinderen af. Dus die demonstranten die doen alsof zij er staan om de kinderen te beschermen. Dat wordt eigenlijk het excuus. Romy? Ja, het anti-trans denken of anti-drag of andere vormen van intolerantie, dat komt heel erg voort uit het idee dat er een bepaald idee wordt opgedrongen aan kinderen. Dat ze worden aangezet tot, op een veel te jonge leeftijd worden aangezet tot nadenken over seksualiteit. En wat je daar heel erg in terugziet is een al vrij oud idee. Vroeger werd dat ook gezegd over homoseksuelen bijvoorbeeld, dat een glijdende schaal zou zijn. Dus als je en dat uiteindelijk dat de huidige LGBT-emancipatie zal leiden tot het accepteren van pedofilie. En dat is een idee dat al heel oud is en dat begon bij. Dat is ook dat discours heb je ook gezien bij homoseksualiteit. En dat is nu wordt dat ook gebruikt voor transpersonen of drag of al dat soort. Zeg maar de nieuwere tussen aanhalingstekens vormen van jezelf zijn. Het wordt eigenlijk gepolitiseerd door te zeggen, ze dringen het op aan de kinderen. Ze proberen die kinderen een bepaalde richting in te duwen. Wij beschermen de kinderen tegen dat non-binaire denken. En daar is geen kruid tegen gewassen. Want je kan moeilijk zeggen, ik wil kinderen niet beschermen. Hè? Ja, dus dat zie je. Ook sociale media, die hebben daar ook last van natuurlijk. Die grote platforms, die weren eigenlijk alle content die zou kunnen komen aan kinderen seksualiseren en zo. Dat wil je gewoon als CEO of als politicus niet. De verschillende mensen hebben ook meegewerkt, hè? Jullie stuk. Splinter Chabot bijvoorbeeld. Mama Queen. En ook Rob Jetten. Wat voor verhalen vertelde zij? Want het zijpelt natuurlijk ook door naar de gewone wereld. Ja, het interessante daaraan was dat we al voordat we iets van data aan hen hadden voorgelegd, dat ze al vanuit zichzelf kwamen van, ik word meer uitgescholden op straat. En ik heb het gevoel dat sinds een jaar of twee, dus sinds corona, dat het echt heel erg is toegenomen. En dat was dan voordat wij nog hadden gezegd van, dat komt ook uit onze resultaten. Dus eigenlijk de mensen die we spraken, dat kwam helemaal samen met wat wij hadden gevonden in onze resultaten. En hele heftige verhalen toch wel. We zaten er op dat moment al een paar maanden in en we spraken die verschillende mensen en dan merk je toch van, het is niet alleen online. Het slaat over naar de maatschappij. Nou ja, tegen Rob Jetten wordt het dan gewoon gezegd, ga maar naar Qatar, dan hangen ze je daar meteen wel op. Weet je, dat ja, precies. Ja, ja. Dat kan ik me zo herinneren. Bijzonder is ook dat hij dat dan vrij rustig vertelt. Ja, je raakt er zo aan gewend. Dat is, dat is op zichzelf al heel erg natuurlijk. Ja. En ik dacht ook van, wat voor impact heeft het eigenlijk op jullie psyche als je de hele dag door dit soort berichten zit te lezen? Hoe blijf je geestelijk gezond? Nou, we doen dus dit soort onderzoek wel vaker. Hè? Ja. Dus je duikt in hele nare de hoekjes van het internet. En dus je moet daar ook een soort van schild voor ontwikkelen. En ik denk dat het ook belangrijk is. We labelen dus berichten op haat. En dat betekent dat je gewoon dagenlang alleen maar nare berichten aan het lezen bent. En het belangrijkste is, je werkt met een team. Je moet elkaar toch ook in de gaten houden en af en toe pauzes gunnen. Ja, want het is best zwaar, denk ik niet. Ja, het is... Het doet toch iets, denk ik. Ja, zeker. Het is ook wel zo dat we zijn dit onderzoek wel met een bepaald idee begonnen. Dus we hadden wel het idee van, volgens mij neemt het toe. Laten we dat even, laten we dat gaan testen of dat echt zo is. Dus je bent al een beetje voorbereid op wat je gaat zien en tegenkomen. En alsnog schrik je er echt wel van. Zeker als je met mensen gaat praten die er echt dagelijks mee te maken hebben. Ja, want je zegt explosieve toename. Maar waar heb je het dan over? Cijfers? Verdubbelingen, verdriedubbelingen. Nou zijn die cijfers er. Wat voor reacties hebben jullie gekregen? En hebben jullie het idee dat het iets teweeg gaat brengen? Dat jullie dit hebben blootgelegd? We hebben vooral nog heel veel extra haatreacties verzameld. Dus dat... Ja. Dat is het eerste wat je krijgt. Ja, ja, en wat voor haatreacties zijn dat dan weer? Eigenlijk precies gewoon het wordt ons door de strot geduwd. Jullie werken mee aan een complot. Alles wat we hebben onderzocht klopt niet, mag niet, is niet. Ja, het is echt opvallend. Terwijl dat dus dan staat in een soort van hoeveelheid de comments die allemaal best haatdragend zijn. Ook tegen. En dan vervolgens ontkennen dat gebeurt in één adem. Of dat het misschien zelfs wel terecht is. Dus in je post heel veel homohaat en dan zeg je erbij dat het een onzin is dat er homohaat bestaat. Ja, in één berichtje. Ja. Dat is best een prestatie. Ja. Hebben jullie ook positieve reacties gekregen? Iets waar hoop uit de put is? Nou, gelukkig wel. Ik denk dat voor heel veel mensen die dus al tegen ons gezegd hebben ook, het neemt toe en dat is een breder gedragen gevoel. En dat het feit dat we daar nu aandacht aan besteed hebben en dat verzameld hebben en gewoon zien hoe dat stijgt, dat is voor mensen ook heel fijn om te weten dat het echt zo is. En dat is misschien ook een goede manier om daar uiteindelijk verandering in te kunnen brengen. Nou, vooral de trans mensen moesten het dus ontgelden in jullie onderzoek. Deze week werd de transgenderwet controversieel verklaard. Dat hebben jullie vast ook wel gelezen. Nou, dat ligt dus stil tot er een nieuw kabinet is. Heb je daar dan nog een gevoel bij, dat uitstel? Denk je, nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik zie daar vooral ook een succes van de haatcampagne, mm-hmm, die gevoerd wordt tegen transpersonen. We besteden ook aandacht aan de transgenderwet in ons stuk. Het was een wet die oorspronkelijk geïnitieerd werd door de VVD. En door alle ophef die erover is ontstaan, is het nu zelfs de VVD die is gaan twijfelen over of ze het nog wel willen steunen. Wat jullie zeiden, het zijpelt toch door naar de gewone wereld. En dat blijkt dan in dit geval ook weer. Goed, dank jullie wel. Eva Hofman hoorde u en Romy van Dijk, onderzoeksjournalisten. Samen met Joris Verbeek en Samuel Ruiter onderzochten zij voor De Groene Amsterdammer de toegenomen haat tegen LHBTI'ers op sociale media. Dank jullie wel voor de komst. We gaan naar het nieuws van 9 uur en daarna verder met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Heet India straks geen India meer? India's president referred to herself as the president of Bharat instead of the president of India this week. Wie maakt er kans op de Libris Geschiedenisprijs? En het effect op de vraag, heeft u Hitler gezien? Op NPO Radio 1. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag onze vaste politiek commentator Kees Boonman. We gaan het hebben dus over de politieke ontwikkelingen van de afgelopen week. Verder het komend uur een oproep om meer jonge politici op de kieslijsten voor de verkiezingen te krijgen. Een exposé over waarom een kogelharde tennisservice zo mooi is om naar te kijken. Maar precies plaatsen is natuurlijk altijd nog belangrijker. De lange adem van advocaat Merel Pontier. Die zet zich in voor ter dood veroordeelde in de Verenigde Staten. En Sander van Hoorn die praat ons bij over de ontwikkelingen in Marokko vandaag. Maar we beginnen dus met de politiek. Kees, voordat je over de speeches en de lijsten begint, heb je nog iets? Nou ja, gisteren in Op 1 toch eigenlijk het eerste wat grotere moment dat we de opvolger van Mark Rutte zagen, Dylan Jezielkus. En die hebben we eigenlijk nog niet zoveel uitgebreid gehoord. Ik dacht ook een beetje, misschien wacht eens even, hè, want alle aandacht, daar zal ik het zo ook over hebben, gaat natuurlijk naar de nieuwkomers en naar de nieuwe partijen. En op een gegeven moment ben je er natuurlijk klaar mee. En dan kan je zelf vlammen. En bovendien, beslissing denk ik bij de kiezer wordt toch op het laatste moment gemaakt. Dus ik denk dat op 22 november niemand denkt aan een uitspraak op 8 september. Maar goed, toch zag ik Dylan Jezielkus. En dan voel je ook meteen waar zij de komende weken mee te maken krijgt. Ook in debatten. En in andere interviews, namelijk toch een beetje de dubbele. Het kabinet is gevallen op het asielbeleid. Daar waren ze het niet over eens in de coalitie. De VVD is heel erg tegen de spreidingswet. Hè. Dat is over het land in alle gemeentes proberen vluchtelingen tijdelijk onder te brengen. En dat voorstel van die spreidingswet is gedaan door een VVD'er, Erik van den Burg. Ja. Die staat hoog op de lijst bij de VVD. En ja, dan krijg je inderdaad de vraag. Ja, het wordt wel behandeld in de Tweede Kamer. En ja, dan gaat de VVD dan tegenstemmen als dat partij, als fractie. En die gaat dan tegenstemmen tegen hun eigen topper, die dan nog staatssecretaris is. Hè? Dus je zit in een soort gesplitste situatie. Die praat namens het demissionaire kabinet, verdedigt iets, maar niet als VVD'er. Maar als VVD'er gelooft hij daar niet in, want er staat expliciet in het verkiezingsprogramma van de VVD. Dit is niet goed voor de politiek, denk ik. Dus ik denk dat daar nog wel een klein mediatrainingje aan vast zal zitten. Hoe ga je uitleggen wat niet uit te leggen is? Maar goed, dat even terzijde. Ja, de speeches dus. De speeches, de lijsten, de programma's. Wat is het laatste verkiezingsprogramma? Wat ik sneu vind, laat ik daarmee beginnen. Met een verholen excuus bijna aan een aantal partijen. De SP heeft een verkiezingsprogramma. De club van Haga, dat is overigens natuurlijk wel waarschijnlijk een vertrekkende club. Maar goed, doet wel mee aan de verkiezingen. Die hebben een verkiezingsprogramma, jaar 21. Wordt voor de verkiezingen al kleiner. Maar goed, heeft ook een verkiezingsprogramma. En besteden we eigenlijk heel weinig, Partij voor de Dieren niet te vergeten. En besteden we weinig aandacht. Of tenminste, dat geldt zeker ook voor mij. Maar dat komt wat ik net al zei. Iedereen kijkt natuurlijk wat nieuw is en verrassend kan zijn. En hoe nieuw is nieuw. Dus ja, inderdaad, begin van de week de speech van Caroline van der Plas in de Rode Hoed. Nou ja, ik was erbij en het leukste is dan het moment na afloop dat iedereen toch een beetje vertwijfeld kijkt. Wat gaan wij hier met z'n allen van vinden? De Rode Hoed is toch een centrum waar we als intellectuelen, vindt men dan, onder elkaar het over heel veel dingen eens is en ook heel erg weet waar men tegen is. En daar staat dan Caroline van der Plas. Wie is zij? Wat vinden wij daarvan? Nou ja, ik zelf ervoer het toch een beetje als een cultuurschok. Op een of andere manier. En nou ja, anderen zeiden weer van nee, het is genuanceerd populistisch. Nou ja, het is misschien van alles wat. Maar bovenal viel er iets heel erg op dat het toch ook wel een beetje CDA is. En dat zag ik van de week in een stuk op parlement.com. Houd het in de gaten, nu het nog bestaat. Een stuk van de oudste staatsrechten en parlementaire geschiedenis geleerde Joop van den Berg, ook oud PvdA, Eerste Kamerlid. En die zegt, ja, er zijn eigenlijk drie CDA's. Dat is het CDA, dat is BBB en het is Pieter Omtzigt. En dat is natuurlijk wel een beetje veel. En inderdaad, BBB heeft ook op een of andere manier de uitstraling die me doet denken aan iemand van heel vroeger. Een voorzitter van het CDA, Piet Steenkamp. We buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. En dan zei hij er overigens nog bij, de karavaan trekt verder. En ja, dat is het ook wel een beetje bij BBB. Er staan wat linksere dingen en wat rechtsere dingen op. En, maar er is één ding wat mij heel erg opviel en waar niemand het eigenlijk over heeft. Luister maar. En wij willen een beweging zijn in de geest van de Katholieke Volkspartij. Zonder dat wij een partij zijn die is gebaseerd op een één soort religie. Wij hebben geen religieuze signatuur. Alle geloven en ook mensen die niet geloven moeten zich bij ons thuis kunnen voelen. Maar BBB is wel een brede volkspartij. Ook een beweging voor mensen die niet gezien en gehoord worden door de overheid. Die zijn afgehaakt. Normale, hardwerkende inwoners van Nederland die te horen kregen, jij doet niet meer mee. Ja, ik vond dat een... De geest van de KVP. Ja, dat viel mij op dat niemand het erover had. Want ja, nog los even van het feit dat generaties te vinden zijn die helemaal niet weten wat de KVP is. Nou goed, de Katholieke Volkspartij. Eén deel is dat, een derde deel van het CDA later. En zij ziet BBB als een emancipatiebeweging. En dan denk je inderdaad aan de KVP, want dat was een zuil. Net zoals je natuurlijk protestantse zuil had. En ja, binnen die zuil kon je je uiten, kon je omhoog klimmen. En dat was een warm bad, zou je kunnen zeggen. En die zuil, binnen die zuil zittend, was je gewapend tegen de buitenwereld. En kon je zo een partijtje meeblazen. En vooral de katholieken. En zij haalden zelfs een oud-Kamerlid Schaapman aan, die overigens ook uit die regio van Caroline vandaan komt. Maar dat doet er nou niet zo toe. Ja, die katholieken hadden allerlei clubs. En je kon katholiek sporten en je kon van alles katholiek doen. Dat op zich wel bijzonder. Is. Wat is dat eigenlijk, katholiek sport? Ja, nou ja, met de katholieken samensporten. Ja, de protestanten gingen samensporten. Ja. Nou ja, jij weet het ook allemaal wel. Ja, zeker. Willen ze dan weer een soort BBB-sportvereniging op gaan richten? Ja, en zij, dat vond ik gewoon heel bijzonder. Een nieuwe zaal. Ik vond het bijzonder om te refereren aan het katholieke. Caroline van der Plas is van huis uit katholiek, zo zeg je dat. Ik heb het ook even qua woorden tellen gedaan. Hè. 29 keer komt het woord katholiek. Maar dat wordt daar voor Omtzigt ook gezegd. Dat er in wat hij tot nu toe naar buiten heeft gebracht aan ideeën dat er heel veel katholieke gedachten in zitten. Zeker, dat is eigenlijk een verhaal voortkomend uit dezelfde zuilengedachte, zou je kunnen zeggen. Alleen Caroline van der Plas werkt dat dan uit dat we nou een ander soort zuil hebben. En dat is de zuil van de normale hardwerkende inwoners van Nederland die je te horen krijgen, jij doet niet meer mee. Hè? Oh. Dat is eigenlijk dus haar verhaal. En je hebt de zuil van de hefs en de mensen die niks hebben. En je hebt de zuil van de provincie en je hebt de zuil van de Randstad. De intellectuelen versus de gewone mensen met middelbaar onderwijs en die geen universitaire opleiding hebben gehad. Nou, dat is bijzonder. En nog wat punten uit het programma? Nou ja, dat is. Mensen hebben er misschien al wel wat het nodig over gehoord. Mij viel. Je mag weer 130 rijden, begrijp ik. Nou ja, er zijn heel veel mensen. De stikstofwet moet weg. 130. Ik heb zelfs vanmorgen in de mist gezien. Er zijn krankzinnigen die dat inderdaad proberen te halen, ook in de mist. Het is eigenlijk een VVD-onderwerp. Ja. Maar ook op de medisch-ethische onderwerpen. Een voorzichtig, positief, met een licht terughoudende atmosferische uitstraling. Er moet veel kunnen op medisch-ethisch terrein. Maar het moet ook ook weer niet te gek worden. Zo staat het niet in het verkiezingsprogramma, maar zo interpreteer ik het. En nou ja, het nultarief op groente en fruit. Nou, dat is natuurlijk ook een heel populair, zou ik maar zeggen. Ja, moeten we dat links of rechts noemen, standpunt. Maar in ieder geval is het opvallend dat, en vandaag zie ik het ook in een groot interview in de Telegraaf met Mona Keizer, die vooral oplet. We hebben natuurlijk Caroline van der Plas, maar we hebben natuurlijk ook Mona Keizer. En die zegt, klaar met het dédain van de bovenlaag. Dat is echt een beetje de uitstraling. Onze zuil is tegen die zuil van de bovenlaag, de gestudeerden, degene die allemaal de dienst uitmaken. Goed, en die speech van Pieter Omtzigt? Ja, nou ja, dat was van de week in Den Haag. En dat ging vooral over de rol van de Kamerlid. En ook een beetje over de rol van de staat. Hè. Dat is ook zo'n, ja, dat is in katholieke kring van vroeger, zelfs ook in Europa, is dat een woord. Subsidiariteit. Hè. De staat kan wel veel doen. Europa kan wel veel doen. Maar je moet zich niet met alles bemoeien. Dat wat je zelf kan, in eigen kring, in eigen regio, in eigen groep, dan moet je dat gewoon kunnen doen. En dat moet je niet opgelegd krijgen door de overheid, schuine strepen, de staat. Nou, dat was een verhaal van Pieter Omtzigt, waarbij ik even de typering van Mona Keizer zie over Pieter Omtzigt in de Telegraaf. Hij is een soort binnenparlementaire rekenkamer, annex-ombudsfunctie heeft hij. Nou, dat is mooi werk, maar ze wil graag oplossingen, zei ze. Dus dat is een beetje Dan was er nog een VIP die gesproken heeft? Ja, nou ja, die positionering van die partijen vind ik dus heel erg interessant, waarmee het punt is gezet. Ja, een VIP is een VIP eigenlijk van vroeger, die dat nog steeds is, met oude bekende gebruiken. Er loopt namelijk een parlementaire enquête, een beetje raar, over het fraudebeleid, want iedereen denkt, zo'n gek moment, weten we toch wel. Nou, die enquêtecommissie die probeert zich natuurlijk een ongeluk te werken, maar op het moment dat het rapport gepresenteerd wordt, zijn een aantal leden van die commissie al vertrokken, zoals Azarkan. En het is een beetje raar dat dan nieuwe mensen gevonden moeten worden voor die presentatie. Maar goed, dat doet er niet toe. Het gaat over het fraudebeleid. En dat beleid was in de jaren, begin van deze eeuw, hard. Wie de uitkeringsinstantie oplicht, die moeten we aanpakken en moet terugbetalen. Dat is eigenlijk ook wat je bij die toeslagenaffaire ziet. En dan luister je naar de commissie die vragen probeert te stellen en het onderste boven water weet proberen te krijgen van Mark Rutte. En die zegt dan dit. Nou, gewoon even luisteren. U heeft het heel erg over de tijdsgeest en hè, dat je dan nu wellicht iets anders zou kunnen doen. Maar in 2002 hadden we toch ook een grondwet en een artikel 1? Jazeker, maar de wet laat toe dat je, als je het meent te kunnen onderbouwen, dat je dit mag doen. Ja. En wij vonden dat dat kon. Daar heeft de rechter later van gezegd, dat is onvoldoende onderbouwd, maar het kon wel. En ik blijf er zeggen, ja, als je dit soort signalen krijgt en ook de inspectie stelt vast, er is een fraudepatroon, kun je niet niks doen. Ja. Dus hoe doe je het dan wel? Hij was toen staatssecretaris, hè? Hij was staatssecretaris van Sociale Zaken. Ja. En hij komt nog terug in zijn rol als premier. Maar het ging natuurlijk over dat er door de instanties werd gekeken naar etniciteit. Dat wil men boven water krijgen. Of er discriminerend werd gehandeld. En hij deed dat zo goed dat die commissie echt af en toe gewoon stil viel. En niet wist, hoe grijpen wij deze ongrijpbare man? Want dit was hoge Ruttekunde. Het mocht wel, als zei de rechter later van niet. Maar toen had de rechter dat nog niet gezegd, dus mocht het toen nog wel. Ja, en bovendien wilde hij ook duidelijk maken dat het niets met Rutte heeft te maken, maar dat al die regeringen voordien, Lubbers, Kok, rapporten van de Partij van de Arbeid, noem maar op, die dachten er toen net zo over als wat wij nu als een probleem zien, heel scherp, de fraude. Oké, Kees, we moeten nu even tempo maken, want Sander van Hoorn komt zo meteen over Marokko. Ja. Er komt nog een speech aan. Dat mag je even noemen en dan gaan we naar de bonus. Fijn, dankjewel. Er komt een speech aan. Dat mag je even noemen. Oh, dat was de zin die al uitgesproken was. Sorry, het ging over, volgende week zal ik daarover vertellen, de State of the Union. Dat is heel belangrijk. De laatste speech van de commissievoorzitter in de Europese Unie. Wij vinden dat vaak geen voorpagina nieuws. Maar ik ga uitleggen, als dat niet gebeurt deze week, volgende week, dat dat wel voorpagina nieuws is, waarover later meer. Komen we bij de bonusquote, ja, toch? De bonusquote. Ja, een beetje apart misschien. Renske Leijten heeft de Kamer verlaten van de SP. Heel populair. Toeslagenwet. Heb ik al laten vallen, dat woord. Heeft veel gedaan voor die ouders en kinderen. Doet zij eigenlijk nog steeds. Een paar maanden geleden vertrok ze. Was toch wel een beetje pijnlijk. Ook vooral voor de SP. Stemmentrekker. En van de week... ze staat nu als lijstduwer op nummer 50. Ja, lijst, je staat wel op de lijst. Dus je kan gekozen worden. Dus... wat zei ze tegen Thomas van Groningen in Radio 1-programma Sven op 1? Wat Thomas deed. Nou ja, luister maar. Nee, ik heb die ambitie niet. Kijk, als we 50 zetels halen, meneer van Groningen, dan is het logisch. Want dan ben ik gewoon echt... Hè, ik bedoel, dan moet ik gewoon zitting nemen. Maar daar is dat vind ik ook een prima ambitie, hè? Dan, ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Als de SP 50 zetels haalt, is het logisch dat ik de Tweede Kamer inga. Dat is een slimme campagnetruc eigenlijk, hè? Wil je Renske Leijten terug, stem op haar... Heeft ze 50 zetels, dan zit ze er weer gewoon. Oké, dankjewel Kees. En volgende week dan horen we dus alles over Straatsburg. Dat heb je al gemeld, want daar ga je naartoe. Zeker. We gaan naar Sander van Hoorn voor het laatste nieuws over Marokko. Die aardbeving daar waar het dodental inmiddels is opgelopen tot 632. Samira Jadir, correspondent in Rabat. Dat werd bekendgemaakt op de Marokkaanse staatsmedia. Hoe ging dat? In ieder geval, het ministerie van Binnenlandse Zaken is met een persbericht naar buiten gekomen. Zij geven ook precies aan in welke steden en gebieden de slachtoffers vandaan komen. Hoe het er nu uitziet, is provincie Haus het hardst getroffen. Dat ligt ongeveer 70 kilometer van Marrakesh vandaan. Dus dat is wat er zover naar buiten is gekomen. Ze zijn ook specifiek geweest van waar de doden precies vandaan komen. Er zijn zelfs doden geteld in Casablanca. Dus je kan je wel voorstellen dat het echt in meerdere steden de slachtoffers zijn gevallen. Ja, en die aantallen die genoemd worden in Al-Hals, dus die provincie waar het epicentrum ligt. Hoeveel slachtoffers zijn er daar op dit moment? Ja, daar zijn dus ongeveer 290 sterfgevallen. Dat aantal. Ja, we hebben natuurlijk die enorme sprong gezien. Eerst hadden we het over meer dan 300 slachtoffers, dodelijke slachtoffers. Nu inmiddels ruim 600. Wat zeggen ze op de Marokkaanse media? Verwachten ze dat dat aantal nog verder gaat oplopen? Ja, de verwachting is hier wel dat het dodental nog verder op gaat lopen, inderdaad. Er is nog niet zoveel bekend over welke reddingsacties nu bijvoorbeeld gaande zijn. En of alle getroffen plekken al zijn bereikt door de hulpdiensten. Dus de verwachting is inderdaad dat het inderdaad veel meer slachtoffers zijn gevallen. Ja, je beschreef het eerder als een onherbergzaam gebied, onverharde wegen die daar naartoe leiden. Heb je al beelden gezien uit dat gebied? Ja, er komt heel sporadisch komt er beelden naar buiten. Het gaat er meer om dat ze vooral heel veel moeite hebben om om bepaalde dorpen, steden daar te bereiken. Dus het is nog niet bekend hoe ver ze zijn en of de hulpdiensten al ter plekke zijn. Ja. Tot slot, het gewonden. Ja, ik lees dat een aantal in kritieke toestand is. Heb je zicht op waar die naartoe gebracht worden en hoe hun toestand is? Ja, er zijn inderdaad 300 gewonden, waarvan er 51 ernstig. Het is niet duidelijk waar deze gewonden allemaal precies zijn. Of ze uit getroffen gebieden opgehaald zijn. Dat is nog niet bekend. Nee, veel onduidelijk nog. Daarom gaan we je zeker nog spreken deze ochtend. Marokko-correspondent Samira Jadir. Inmiddels stromen de reacties binnen. We hoorden het medeleven van bijvoorbeeld premier Rutte, koning Willem-Alexander, ook uit de Tweede Kamer reacties. Daar de oproep om Marokko te steunen. Die komt bijvoorbeeld van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. En Geert Wilders bijvoorbeeld van de PVV tweet: wat een ellende, wat een leed. Heel veel sterkte, Marokko. Dat was het, Pieter Mieke. Sanne van Hoorn, dankjewel. De verkiezingen die zijn over 3 maanden. De lijsten worden opgesteld, langzaamaan bekendgemaakt. Dus dit is het moment om ook te pleiten als je iets wil. Stichting Stem op een Jongere vindt dat er meer jonge mensen op de lijsten moeten. En daar willen ze aandacht voor hebben. Jong wil dan zeggen onder de 30, maar wel op een verkiesbare plek op de lijsten. Dat is een manifest. Nikki Trip van deze stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in het kort in het manifest? Ja, in het manifest staat, nou eigenlijk wat je al zegt, dat er zoveel talent rondloopt binnen die partijen of binnen de politieke jongerenorganisaties van die partijen. En dat het zo zonde is dat die het heel vaak net niet halen tot een verkiesbare plek op de lijst. Of überhaupt echt wel heel weinig jongeren op de lijst. Dus wij zeggen, kom op, zet ze nu op een eerlijke plek. En dat is ook gewoon af en toe een verkiesbare plek en niet alleen maar lager op de lijst. Want hoeveel jongeren zitten er nu eigenlijk in de Kamer? Nou, er zijn nog wat verschuivingen bezig, heel last minute. Maar zo'n 4-5 jonge mensen zitten nu in de Kamer. En 1/3 van de Nederlandse bevolking is onder de 30 ongeveer? Ja. 28%, hè, zei Peter. 28% volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, nou, dan zie je dus al dat volksvertegenwoordiging wat dat betreft niet helemaal goed gaat. Je zou kunnen zeggen, je moet carrière maken, je moet jezelf omhoog werken, je staat nog aan de voet van de Olympus. Nou ja, ik denk dat mensen ervaring ook heel belangrijk vinden. Levenservaring, maar ook misschien professionele ervaring. Maar het mooie is dat er een heel groot onderzoek is uitgekomen eerder dit jaar van PwC. Die heeft gekeken bij heel veel bedrijven naar de bestuurssamenstelling. En dat als er leeftijdsdiversiteit in het bestuur zat, hoe groter die was, dat was een belangrijkere factor voor de solvabiliteitsratio. Dus hoe goed het financieel met een bedrijf gaat richting de toekomst. De leeftijdsdiversiteit was daar belangrijker voor, de weerbaarheid van die organisatie, dan de ervaring van de bestuurders. En hoe werd dat verklaard? Nou, omdat je dus verschillende perspectieven hebt. Want hoe graag je ook misschien in iemands anders schoenen wil verplaatsen of door iemands anders bril wil kijken, dat is toch moeilijker dan mensen denken dat het is. Omdat als je gewoon bijvoorbeeld niet onderdeel bent van een bepaalde generatie of bepaalde dingen hebt meegemaakt, dan kun je er echt wel empathie voor hebben, maar het echt zelf zien en dat perspectief hebben, ja, dat gaat bijna niet. Dus die verschillende leeftijdsperspectieven noemden ze dat zo'n grote bijdrage in dat er aan allerlei dingen werden gedacht van, oh ja, is dit niet handig, is dit niet handig. En dat er meer toekomstbestendig gedacht werd en beslissingen werden gemaakt, waardoor ook dus richting de toekomst beter werd gehandeld. Omdat jongeren zich daar meer bewust van zijn dat die toekomst nog voor hen ligt dan bijvoorbeeld ouderen. Ja, kijk, ik hoop er nog te zijn in 2100. Dus ik ben aan de slag nu om een wereld te creëren die ook prettig is voor generaties in 2100, maar ook voor generaties elders. En er liggen Pieter en ik al onder de groene. Nou kijk, ik wil het niet zo zeggen, maar het is ijdele hoop, maar ik heb wel degelijk hoop dat ik hier in het jaar 2150. Ik zou het heel gezellig vinden als je bent. Maar dus ik denk dat het wel belangrijk is dat als je zelf die termijn nog hebt, dan ga je er toch net wat anders mee om. En dan die korte 4 jaar termijnen die we steeds hebben in de Tweede Kamer, of zelfs korter nu. Ja, dat is echt wat anders dan dat lange termijn denken. En ik denk echt dat jongeren dat kunnen brengen. En onderzoek support dat ook, dat zou kunnen. Er zijn natuurlijk best wel veel kwesties die een beroep doen op de solidariteit. De hervorming van het pensioenstelsel, de woningmarkt, klimaatproblemen zou je ook kunnen zeggen. Maatregelen nu nemen of uitstellen. Mm-hmm. Denk je dat het anders zou zijn geweest als er meer jongeren in de Kamer hadden gezeten? Nou, ik vind dat lastig. Maar bijvoorbeeld ook als je het hebt over de afschaffing van de studiebeurzen. Ja, als daar niet maar 1 of 2 jongeren in de Tweede Kamer hadden gezeten, die al zegt, hey, hallo, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is, maar iets meer. En ze iets minder makkelijk hadden kunnen zeggen, nou, we luisteren even niet naar jullie, want jullie zijn maar met zo weinig. Ja, ik heb wel het idee dat het verschil zou kunnen hebben. Maar ik weet het niet zeker, want ik kan het niet zeggen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er net, als dat andere geluid sterker was geweest, dan hadden er echt andere uitkomsten uitgekomen. Dat weet ik bijna. Sommige kieslijsten zijn al bekendgemaakt, begreep ik. Andere partijen zijn nog bezig. Ja. Kun je iets zeggen over wat je tot nu toe onder ogen hebt gekregen? Ja, zeker. Je kijkt blij. Gemixt. Okay. Ik heb even gekeken, omdat we het manifest dat we hebben opgesteld is ondertekend door verschillende politieke jongerenorganisaties. Dus bij die organisaties heb ik even bij de moederpartij gekeken. Op de conceptkandidatenlijsten zijn het. Dus dat betekent ook nog, dat is ook even meteen een oproep aan alle mensen die lid zijn van een politieke partij. Je kan nog je kandidaat ook omhoog stemmen. Dus doe dat vooral. Ook als je bijvoorbeeld vindt dat een jongere te laag op de lijst staat, kan je die nog omhoog stemmen. Mm-hmm. Ik heb even gekeken. Bij het CDA staat op plek 5 een jong iemand, 29. Dat is net jong onder ons. Definitie, maar akkoord. Ik weet even niet of deze persoon met verkiezingen ook nog 29 is. Maar en de peiling zegt dat er ongeveer zoveel zetels zullen zijn voor het CDA. Dus dan zou er 1 jongere bij zitten. Nou, dat is dan in verhouding nog best akkoord. Maar staat wel de laagste plek dan van de verkiesbare plekken. En de volgende persoon die dan weer jong is, staat op plek 17. Dus er zit heel veel ruimte tussen. Dan heb ik gekeken ook op de lijst van GroenLinks en PvdA. Een gezamenlijke lijst. Mm-hmm. Die hebben best wel wat jongeren erop staan. Zo'n 20% van de verkiesbare plekken zijn jong. Dus dat komt bijna in de buurt van representatie. In ieder geval beter dan sommige andere partijen. Dus op plek 8 staat een jong iemand. Op plek 12, plek 17 en op plek 20. En als dat ongeveer is hoeveel zetels ze zouden krijgen, dan precies op het randje. Dus je ziet wel dat er iets een weging is naar beneden waar ze staan. Maar er staan wel 4 jongeren op, waarvan er ook 3 nu al in de Kamer zitten. Dus dat zijn wel ook ervaren jongeren, wat heel tof is. Jullie hebben ook een site, dan kan je op je partij van voorkeur klikken en dan zie je wie de jongeren zijn. Dat kan natuurlijk ook, als ze laag op de lijst zijn, kunnen ze altijd nog door voorkeur stemmen gekozen worden. Ja, zeker. Ja, dus die tool is nu nog niet online voor de komende verkiezingen, omdat we die lijsten nog niet hebben. Maar zodra die lijsten er zijn, gaan we eerst uitzoeken wie de jong is. En ik zal heel zeggen waarom dat is. En ik wil bij deze ook absoluut een oproep aan de partijen doen, om dat ons gewoon eens even te helpen. Want soms kan je vinden over een politicus of het een hond of een kattenmens is, maar niet hoe oud deze persoon is. Dus daar moeten wij echt heel erg hard achteraan. Die politieke partijen die luisteren allemaal, want die willen allemaal Kees horen. Alsjeblieft, zet het online, zodat wij niet ongelooflijk hard hoeven te zoeken. Want dat doen we toch. We gaan het toch vinden. Maar dat zal ons Raar. Dat vind ik ook. En daarom maken we dus die tool ook, zodat we het inzichtelijk maken voor iemand die zegt, ik wil eigenlijk wel op een generatiegenoot stemmen, want dan voel ik me meer vertegenwoordigd. Of die begrijpt mij tenminste een beetje. Die kan je dan bij ons dus vinden. Dus dan kan je op je partij klikken waar je op zou willen stemmen. En dan maken wij inzichtelijk welke jongeren dan verkiesbaar zijn. Plus we helpen je dan een beetje door aan te geven wat de peiling is. En dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen stemmen op een jongere net onder die peiling. Zodat als die jongere genoeg stemmen krijgt, dan kan hij met een voorkeurszetel misschien wel de Kamer inkomen. En dan veranderen we echt representatie. Is dit eigenlijk ooit eerder gebeurd, dat er zo'n pleidooi werd gehouden om meer jongeren in de Kamer te krijgen? Of is dit nou een heel nieuw initiatief? Nou, ik heb het idee dat we zijn dus echt met een brede coalitie van politieke jongerenorganisaties opgetrokken. Dus echt van links, rechts, voor, achter het hele spectrum samen opgetrokken. En ik denk dat dat wel uniek is, dat alle politieke jongerenorganisaties samen zijn gekomen. Want ze hebben natuurlijk allerlei andere standpunten, maar ze zijn het er wel over eens dat jongerenrepresentatie echt beter moet in de politiek. Dus eigenlijk vind ik het heel tof dat we met zo'n brede coalitie konden optrekken om dit naar buiten te brengen. Ja. Ik wens je veel succes met de verkiezingen en dit betoog. Stem op een jongere, Nikki Trip van de gelijknamige stichting. Stem dankjewel op een jongere. Ja. Michel Koenen die is aangeschoven met nieuws over Marokko. De hoofdpunten, hè? Ja, laatste update. Want het dodental, hoorden we al, van die aardbeving in Marokko is opgelopen tot 632. Het aantal gewonden staat op 329. Het epicentrum van de beving lag in het Atlasgebergte tussen de stad Marrakesh en de kustplaats Agadir. De meeste slachtoffers die zijn gevallen in onherbergzaam gebied. Complete dorpen zouden van de buitenwereld zijn afgesloten. Nederland is bereid na de zware aardbeving hulp te geven aan Marokko, zegt de missionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken. Er is nog geen officieel hulpverzoek van Marokko binnengekomen, maar het is natuurlijk nog allemaal heel vers. Reisorganisatie TUI zegt dat er in Marrakesh zo'n 100 Nederlanders zitten die een pakketreis via de reisorganisatie hebben geboekt. Ze zijn vannacht uit hun hotels gehaald en mogen terug zodra dat veilig kan, zegt TUI. Niemand raakte gewond. 125 mensen die hebben een rondreis door Marokko geboekt bij TUI. Met hen is nog geen contact geweest. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben via X gereageerd op de aardbeving. We leven mee met de families van de slachtoffers in Marokko en met de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren, schrijven ze. U bent in onze gedachten. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. for something new. I know what it's like. I fell for it twice, and now I'm just warning you. She loves me, everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all fall back when she says that she loves nobody else but you. She's on the move. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. She's Niall Horan was dat. She's on the loose. Het is misschien niet heel uitzonderlijk, alhoewel. Het blijft wel verbazen. Ballen die met meer dan 220 km per uur over het net vliegen. Bij het tennistoernooi US Open haalde servicekanon Ben Shelton deze week zelfs twee keer achter elkaar een opslag van bijna 240 km per uur. Trouwens, deze Ben Shelton is nu wel uitgeschakeld. Hij zit niet in de finale, maar desalniettemin. We gaan het er eens over hebben. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, die snelheid in de top van het tennis? Aldo Hoekstra is sportwetenschapper voor de Tennisbond en analyseert geregeld die snelle en tactische ballen langs de baan. En hij weet ook wat je nodig hebt om een toptennisser te zijn. Goedemorgen, Aldo. Goedemorgen. Ja, is dat nou echt heel knap om zo'n bal zo hard te raken? Ja, zeker. Dat is echt wel uitzonderlijk. Het is niet de hardste service ooit. Dat is een andere manier met 263 km per uur. Maar het komt daar wel aardig in de buurt. Dus het is zeker uitzonderlijk. En moet je dan heel gespierd zijn? Of is het tactiek? Ja, het mooie is, je moet zeker kracht hebben. Maar het gaat vooral ook om de losheid en om een snelle arm. En om een grote verstelling krijgen. Dus puur kracht is niet het enige wat belangrijk is. Nee, McEnroe, de beroemde John McEnroe, meervoudig Grand Slam winnaar, die was erg onder de indruk van deze Ben Shelton. Die zei over zijn spel: he got a little cocky here when he saw the 149 per hour. I would be too. That would be what I normally do in kilometers. He? Dus wat hij in mijlen doet, dat deed ik vroeger in kilometers. Ja, dat is bizar. Het is zeker ook wel door materiaal en ballen is er echt wel veel veranderd. Ja. Want zij sloeg echt wel onder de 200. Maar dat was hout dan, hè, in die tijd, denk ik. Ja. En tegenwoordig zijn die rackets net wat anders vervaardigd. Ander materiaal, andere snaren. En daar wordt steeds weer in doorontwikkeld. Dus McEnroe zou nu ook echt wel harder slaan dan vroeger. Puur door het materiaal. Maar hij zou niet in de buurt komen van deze aantallen. Zeker niet. Maar wordt dat spel nou wel leuker door die harde services? Want het is gewoon bang. Ik zag ook een partij die was in een minuut bekeken, omdat iemand gewoon achter elkaar aces sloeg. Ja, nee, klopt. Als je echt twee servicekanonnen tegenover elkaar hebt, dan is het iets minder spannend. Maar de tegenstanders worden ook beter. Dus ze worden beter in retourneren. En een Djokovic gisteren, die was supergoed in het lezen van die service, in die bal terugbrengen. Dus uiteindelijk kwamen er heel veel services wel terug. En had je alsnog wel die lange rallies. Dus dat blijft het mooi maken. Want die Djokovic heeft deze Ben Shelton gisteren verslagen. Ja, in de ja, halve finale. Ja. Zo zit het. Ja. Dus het is niet zo dat die Ben gewoon iedereen er dan uit knalt. Nee, want hij slaat heel hard, maar hij heeft bijvoorbeeld niet het hoogste winstpercentage op zijn eerste service. Dus hij slaat wel hard, maar tegenstanders kunnen toch zijn service goed lezen of passen dat aan en krijgen die service toch nog wel goed terug. Er was zelfs een keer een bal die gewoon echt een gat in het gravel had geslagen. Ik heb gisteren allemaal filmpjes gezien. Ja. Dat is ook wel grappig. Die bleef gewoon in het gat liggen, wat hij zelf had veroorzaakt. Ja, dat is bizar. Het is wel, dus hardslaan is mooi, maar het gaat vooral ook om die plaatsing en vooral ook om variatie. Dus ook een Federer vroeger was een kei in niet per se alles hoog boven 200, maar wel heel veel variëren, waardoor je tegenstander gewoon geen idee heeft. En dat is misschien wel belangrijker soms dan puur alleen maar hardslaan. Maar als je heel hard slaat, dan heeft de tegenstander minder tijd om te reageren. Daar komt het op neer dan. Zeker, ja. En hoeveel tijd heb je het dan over? Zit je dan al op milliseconden? Ja, dat is wel echt heel kort. Maar je moet wel beseffen dat de snelheid wordt berekend als de bal van het racket afkomt. Dus als de bal bij de retourneerder komt, is die snelheid echt alweer een stukje minder geworden. Dus in die zin zie je ook wel dat de retourneerder steeds iets verder naar achter gaat staan. Zeker de Medvedev bijvoorbeeld, die staat bijna in het hek als het ware, zoals wij dat zeggen. Dan koop je tijd. Als het ware tijd. Ja. En dan van daaruit kan je zelf weer in die rally vechten. Maar daarom is juist ook die plaatsing en die variatie handig. Want als je dus misschien iets minder hard slaat, maar heel, heel ver naar buiten laat draaien die bal. En iemand staat zo ver naar achteren. Ja, dan krijg je iemand helemaal ver buiten de baan. Ja, ga dan nog maar een keer naar die andere hoek komen. Dus het is ook weer niet zo dat als je niet zo'n keiharde service hebt, dat je dan niet mee zou kunnen draaien in de top. Nee, zeker niet. Juist door slim met met ja, slice noemen wij dat, dus met je rotatie naar de zijkant of wat een kick, een rotatie, een beetje topspin, kan je heel veel variëren en juist de kwaliteit van de bal nog beter maken dan puur alleen maar hard slaan. Ja. Zitten we nu aan de top van de harde slag? Hebben we het maximum bereikt of is er nog meer denkbaar? Nee, ja, de hardste is dus al 263, dus het maar kan 300? Harder. Ja. Nou ja, dat gaat wel heel ver. Dat durf, ja, ik vind dat altijd lastig. Hetzelfde met Bolt. Kan hij nog harder? Kan het harder? Het kan altijd harder. Het gaat altijd sneller. Ander materiaal. Dat zal zeker zo blijven. Maar beide kanten van het spectrum worden beter. Dus een serveerder wordt beter, maar ook een retourneerder. En ze worden fysieker en sterker. Misschien nog leuk om hier wel over te zeggen, is dat zo'n Shelton, die serveert als het ware eigenlijk gewoon zijn schouder uit de kom. Dus er komen zoveel krachten bij kijken. Die arm wordt echt uit de kom getrokken. Dus die kracht die hij nodig heeft, is niet alleen belangrijk om hard te kunnen slaan, maar ook om zijn lichaam te kunnen beschermen. Dat zijn schouder gewoon heel blijft. Dat hij niet geblesseerd raakt. En zijn vader was eigenlijk nog een beetje boos dat hij dus een beetje cocky was om zo hard te slaan. Want je hebt het dus niet per se nodig om per se maar altijd 240 te slaan. Ja, 230 is ook hard. Wat is dan cocky in dit geval? Ja, dus dat hij dacht, ook laat even zien hoe hard ik kan serveren. Mooi voor het publiek. Het is wel echt een Amerikaanse showmannetje. Die Ben Shelton is een showmannetje. Ja, zeker. Hij is nog betrekkelijk jong, hè? Ja, ja. Is een nieuwe ster aan het firmament? Nou ja, zeker. Aan de andere kant, hij heeft dit seizoen nog niet superveel gewonnen. Dus dit is wel een uitzonderlijk resultaat. Op de Australian Open deed het goed, maar daarna viel het nog mee met zijn resultaten. Maar het is zeker iemand voor de toekomst om te volgen. Ik begreep dat je maandag naar Kroatië gaat. Ja. Voor de Davis Cup. Ja. En wat ga je daar dan doen? Ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Nee, goeie vraag. Ik als sportwetenschapper doe ik samen met een collega Marleen doen wij alle wedstrijdanalyses. Dus we bereiden voor. We hebben alle tegenstanders doorgenomen. Finland, Amerika, waar die Shelton voor ons dan gelukkig niet speelt. En Kroatië. En met het team en de coaches hebben we alle spelers al vooraf doorgenomen. En ter plekke houden wij letterlijk alles bij wat er gebeurt. Service naar buiten. Wat voor return. Hoeveel slagen. Waar wordt de bal geplaatst. En de coaches zitten dan langs de baan met een iPad waarop alle informatie en data binnenkomt, zodat ze tijdens het spel nog tips kunnen geven aan de spelers, dingen bij kunnen sturen. Zijn er dingen anders dan we hadden verwacht? Worden dingen juist bevestigd? Dat zijn echt een paar procenten en de kleine details waar het in onze sport nu om gaat. En daar mogen wij aan bijdragen. Maar we hebben het dus over cijfers, we hebben het over snelheden. Op een gegeven moment wordt het een soort data-analyse. Is er ook nog een ander aspect aan tennis wat meer romantisch is? Ja, nou ja, zeker. Het mooie is wel een Paul Haarhuis als coach bij ons. Ja, die heeft zoveel ervaring en ziet ook zoveel. Dus het gaat ook heel erg om de emotie erbij en om het aanvoelen van iets. En heel vaak als wij het zeggen, denkt Paul, ja, dat heb ik al lang gezien. En het gaat er voor ons om dat we toch met die data net dat kleine stukje wat hij misschien net mist of net niet ziet, dat we dat ook mee kunnen geven en echt niks onbenut laten. Dus het is aan de ene kant een soort van spel van analisten, maar uiteindelijk gaat het ook gewoon om die speler moeten doen op de baan. Nou ja, en het moet ook een beetje kleurrijke figuren zijn, hè? Bedoel, zeker, begrijp je, anders dan wordt het allemaal zo technisch. Ja, hè? Persoonlijkheden, dat is toch ook waar het over gaat. Het moet gaat. Geen wielrennen worden waarin je een soort robots hebt die alleen maar heel hard stampen op die pedalen. Ik had het over die John McEnroe, dat was nog eens een persoonlijkheid, hè? Zeker, ja, dat is wel wat de sport mooi maakt. En zo'n Shelton is zeker een persoonlijkheid. Dus in Amerika, daar smullen ze daarvan. Dus heel bekend Amerika zat daar op die tribune. Maar ook een Kyrgios is iemand die veel commotie maakt en veel rumoer maakt. Ja, je kan er iets van vinden, maar het zorgt wel voor aandacht voor de sport. Dus wie is een Nick Kyrgios. Oh, ja, dat had Australische jongen die ook... je spreekt nogal snel, dus ik dacht, sorry, wat zegt hij nou? Nee, dat geeft niet. Dan kan ik meer zeggen. Dat heb je nodig in tennis. Het gaat zo snel, dan moet je ook snel praten. Ja, nee, maar laat zij iemand tegen mij, waarom praten de mensen altijd zo snel bij jullie? Ja. Dat komt omdat ze blij zijn om hier te zijn. Ook vertellen. Nou ja, wie had de mooiste poeier uit de tennisgeschiedenis? In schoonheid. De mooiste harde surf, de klap waar je nog steeds aan terugdenkt. Ja, als we het hebben over schoonheid, dan komen we toch al snel uit bij een Roger Federer. Wat denk ik voor velen van ons, maar zeker ook voor mij, van oudsher al een voorbeeld was. En die is qua techniek is dat wel iemand waar je die je bewondert en waar je naar kijkt. En die als een hele brave man. Danst. De ideale schoonzoon. Ja. Hij vloog nooit eens uit de bocht. Nee. Nee, dus dat is weer de andere kant. Dus daarin krijg je wel die andere jongens, de McEnroe's, die zien we ook leuk voorbij komen. En Richard Krajicek, die had toch ook wel een flinke klap in huis? Zeker, zeker. Dus Richard heeft ook in onze historie een mooie prestatie neergezet. Flinke service. De hardste service van een Nederlander was echter wel van Marten Verkerk. Was 230 kilometer per uur volgens mij. Dus die staan toch in de top 40 of top 30 van hardste services ooit. Maar dat is wel wat in die tijd zeker ook wel een flink verschil maakte. Zeker op gras bijvoorbeeld. Ja. Nou, jullie hebben dat dus allemaal geanalyseerd. Ik zeg Senegal naar Kroatië voor die Davis Cup. Botik van der Zandschulp en Talon Griekspoor. Die gaan daar spelen tegen Kroatië, de Verenigde Staten en Finland. En wat is dan jullie tip? Heb je al dingen verzameld dat je denkt, dat gaan we tegen ze zeggen en daar hebben ze dan wat aan? Nou ja, we hebben heel veel doorgenomen over echt de voorkeuren van de spelers. Dus wat kunnen we verwachten bij een eerste of een tweede service? Vooral dus ook qua richting. Dus één, ja, we weten wel of jongens hard of zacht serveren. Maar vooral als je weet op belangrijke punten, waar gaat hij heen serveren? Als je dat al weet, of in ieder geval weet waar de kans het grootst is, ja, dat kan je heel goed gebruiken. Dus dat is waar we heel erg op focussen. Maar ook wat doen ze in de return? Waar moet je zijn in de rally? Wat is een sterk punt, maar vooral een zwak punt waar je gebruik van kan maken? En hebben wij ook service kanonnen in huis? Ja, zeker. Botik en Tellen hebben allebei echt een flinke service. Ook Medvedev, een Russische speler, heeft bijvoorbeeld over Botik gezegd. Die jongen heeft een van de hardste slagen van de Tour. Oh. Dus dat zijn mooie complimenten ook voor onze jongens. Nou, waar hopen jullie op? Ja, we hopen dat we de groep winnen. We hebben vorig jaar de groep gewonnen ook. En toen stranden we helaas in de kwartfinale tegen Australië. Dus dit jaar gaan we zeker voor de winst. Maar ik weet van vroeger dat je leerde, je moet rustig beginnen. Die eerste bal, die moet je rustig klapje geven. Waar is het van gekomen eigenlijk dat ineens dat spel veranderd is? Van nee, die eerste klap, die moet zo hard mogelijk naar de andere kant. Dat is echt een nieuwe tijd. Zeker die jonge jongens, het enige wat die doen, die zien de bal en die willen er gewoon zo hard mogelijk tegen aanslaan. En dat is wel wat het tennis nu is. Gewoon rammen. Rammen. Gewoon rammen. Rammen, okay. Beuken, poeren. Nou, Aldo Hoekstra, dankjewel. Sportwetenschapper dus bij de Tennisbond. De KNLTB heet hij. Op de US Open dan spelen Diede de Groot en andere Nederlanders ook nog in het rolstoel. Tennis, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Goed, dankjewel voor je komst en je verhaal. De Nederlandse Merel Pontier begint nee, al op... Nee, we gaan even naar Sander van Hoorn. Oh ja, Sander van Hoorn, natuurlijk. Ja, ja, over de aardbeving in Marokko. Reacties komen er binnen, ooggetuigen, ook steeds meer onherbergzaam gebied waar die aardbeving plaatsvond gisteravond laat. Volgens de officiële lezing zijn er nu 632 doden. 7,2 was de kracht op de schaal van Richter. En hij was vooral ook te voelen. Hij heeft tot schade geleid in Marrakesh. De Vlaming Jasper van Biezen is daar op vakantie en vertelt wat hij meemaakte. Rond een uur of 11 was ik op de kamer. En ja, ineens was er allemaal gedaver. En eerst denk je, ja, is er een grote vrachtwagen hier toegekomen of iets anders. Maar dan begon het nog harder te daveren en de muren bewogen en de kadertjes op de schilderijen op de kamer begonnen te bewegen. En op dat moment denk je, ja, wat, want dan had je wel door, dit is een aardbeving. Ja, wat moet je nu doen? Moet je naar buiten lopen of moet je toch veilig binnen blijven? Dat was even gewoon een momentje dat je het niet goed wist. Er ging ook geen alarm af in het hotel. Dat was wel heel vreemd, vonden wij, want dan kreeg je geen signaal van, ja, je moet naar buiten, want er is een alarm. Dat ging niet af. Veel vakantiegangers natuurlijk in Marrakesh, een bekende toeristenplaats. Veel contact natuurlijk ook tussen Nederlanders daar die Marokkaanse roots hebben en hun familie hier. Bouchid Sadan, voorzitter van het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoorde u op die manier inderdaad van familie en bekenden uit Marokko dat er een aardbeving was geweest? Ja hoor, ik werd gisteren direct gebeld om 11:02 Marokkaanse tijd. Dan is het 12:02 Nederlandse tijd. Van een broer van mij die in de buurt van Rabat woont. Ik was heel erg geschrokken, waarom belt hij zo laat? En toen kreeg ik gewoon te horen dat zij te maken met een hele flinke aardbeving in Marokko. Ik hoor gewoon de lawaai op straten en iedereen was gewoon in paniek, zelfs in Rabat. Ja. En toen, ja oké, okay, ik heb familie overal wonen. En toen hoorde ik ook dat het ergste dus ook in de buurt van Marrakesh zijn. En ik heb ook daar familie wonen in de buurt van Marrakesh, zelfs in Agadir. Ja. En toen ben ik ook direct gewoon iedereen gaan bellen om te vragen hoe het is. En ik kreeg gewoon overal hetzelfde verhalen, gewoon heel erg verschrikkelijk. Iedereen gewoon ging naar buiten toe. Iedereen vertelde gewoon in paniek het verhaal hoe het daaraan toe gaat. Zelfs in de buurt van Marrakesh, bij familieleden van mij, zijn zelfs huizen die neergestort zijn. Ja, de oude stad hoor ik vooral. De Medina van Marrakesh is hard getroffen. Ja, dat klopt. Maar gelukkig waren zij niet thuis. Waren ze gewoon nog buiten. Omdat het warm is en er waren gewoon die mensen nog buiten. Maar die huizen zijn heel erg zwaar beschadigd. Maar gelukkig geen slachtoffers. Nee. Heb ik zelfs ook familie in Agadir wonen. Heb ik die ook gewoon daar in contact mee gehad om mij te informeren hoe het daarmee was. ja, toen kreeg ik ook gelukkig te horen dat het gewoon niks mee aan de hand is. Maar wel dat de schrik heel, heel, heel erg diep in hun zit. Ja. En dat zij allemaal gewoon buiten op straat zijn. Want gisteren hebben zij allemaal gewoon, of een hele Marokko heeft gewoon op straat geslapen. En vanaf dat moment ben ik zelf ook niet gaan slapen. Ben ik gewoon ook, ik heb ook een familie in het noorden van Marokko wonen. Die heb ik ook gebeld om te vragen of zij iets daarvoor gemerkt hebben. Tot mijn verbazing, ja, overal was de aardbeving toch wel te voelen. Ja, zelfs tot in Portugal en Spanje, begreep ik. Maar, dat is heel erg. En voor veel mensen is het gewoon heel erg vreemd. Aardbeving, die weten niet eens wat dat was en hoe zij daar eigenlijk in zo'n situatie moeten handelen. Ja. Dat was echt een schrikken. En het heeft ook mee een soort nacht gekost. Zonder slapen gewoon alleen maar te bellen en te informeren. En ook social media te volgen hoe erg dat is. Ja, laten we daar, als ik u mag onderbreken, even over verder gaan. Onze correspondent in Rabat die vertelt dat er kritiek is op de officiële communicatie van de overheid. Of het gebrek eraan. Hoort u dat ook? Ja, dat is ook zo, want de mensen weten helemaal niet wat zij moeten doen. Er zijn totaal geen calamiteitsplannen bij dat soort situaties. Wat moet gebeuren als je gewoon... Oh jee, en toen viel die... Rabat die heeft bijna nooit aardbeving gehad, maar zeer zeker de Agadir en ook in de buurt van het midden, de Atlas, die hebben zeker ook wat te maken gehad met aardbevingen. Ja. En dat, die mensen die weten helemaal niet wat ze moeten doen. En dat is ook een tekortkoming van de Marokkaanse overheid. Omdat zij, denk ik, nooit gedacht hebben dat zij te maken krijgen met een zo'n zware aardbeving. Ja. Nou, daar gaat het debat dan ongetwijfeld over gevoerd worden. Eerst even op korte termijn is er natuurlijk altijd hulp nodig. Heeft u zicht op wat er nodig is in dat gebied? En wat kunt u als samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders doen? Ja, wat ik zelf ook gewoon meepik vanuit de Marokkaanse media, want die volg ik ook gewoon op de minuut, de huizen, er zijn veel huizen die niet gestort zijn, want er zal zeer zeker heel grote behoefte aan woningen die weder gebouwd moeten worden. De winter die komt eraan. Ja. Die mensen die moeten zeer zeker geholpen worden. Die moeten een ander dak hebben. Daar moet heel hard aan gewerkt worden. Maar op dit moment er is veel, denk ik, hulp nodig. Medische hulp nodig. En gaat u dan bijvoorbeeld een inzamelingsactie houden komende dagen? Natuurlijk, wij gaan als MN, wij zijn ook een van de maatschappelijke organisaties in Nederland. Wij gaan ook contact zoeken met onze collega's, organisaties hier in Nederland, ook met de Nederlandse de samenleving. Kijken naar wat. Natuurlijk, we moeten eerst weten wat hebben we nodig. En dan gaan wij een plan, de campagne daarvoor maken om toch hulpactie te organiseren samen met andere organisaties. En wat er nodig is, daar zullen we een beter beeld van krijgen naarmate hulpverleners dat onherbergzame gebied binnentreden waar die aardbeving gisteravond laat plaatsvond. We spraken met Bouchib Saadan, hij is van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Sterkte met de inzamelingsacties en wij gaan terug naar Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij, het Nieuwsweekend. Ja, de Nederlandse Merel Pontier die begint al op jonge leeftijd te corresponderen met een Amerikaanse ter dood veroordeelde. Inmiddels is ze strafrechtadvocaat. Haar leven heeft een wending genomen, want ze zit ook in de Verenigde Staten en doet haar best om ter dood veroordeelde bij te staan. Merel Pontier is beschreven in een boek, haar leven. Onrecht is de titel daarvan. Welkom. Het boek is geschreven door Dolf de Groot. Misschien aardig om te noemen. Hoe is dat eigenlijk begonnen, jouw interesse voor het leven van ter dood veroordeelden? Die interesse is ontstaan toen ik nog rechtenstudent was in Nederland en ik een documentaire zag van Jessica Valerius over de doodstraf in Amerika. En ik kwam toen net terug van een stage in Amerika, waarbij ik in New York op Wall Street stage liep voor een advocaat die daar mensen verdedigde die heel veel geld hadden gestolen van Wall Street. Die mensen waren heel rijk, die zaten niet vast, die hadden genoeg geld om een dure advocaat te betalen. En toen zag ik die documentaire van Jessica waarin Clinton werd geïnterviewd en die zei op 19-jarige leeftijd kreeg ik een doodstraf voor iets wat ik niet heb gedaan. Ik had geen goede advocaten en er is gewoon geen goed onderzoek gedaan. En dat contrast, dat sprak mij, dat greep mij aan. Dat vond ik erg om te zien. Die hebben eigenlijk wat harder een advocaat nodig dan de mensen die ik hier nu bijsta. Absoluut, want de gevolgen, de consequenties zijn ook veel groter. Als iemand een doodstraf krijgt en het is dan niet juist, dus iemand is onterecht veroordeeld. Ja, dat is zo'n beetje het ergste wat je kan hebben. Ja, je noemde Clinton. Het gaat over Clinton Young, hè, die in 2003 als 19-jarige in een dodencel in Texas belandde. Hij zegt, hij was veroordeeld voor een tweevoudige moord en bleek heel veel later dat hij het inderdaad niet gedaan kon hebben, toch? Dat klopt. En wat ook bleek is, hij heeft in die 20 jaar al zijn beroepen verloren. En later bleek dat de officier van justitie die op zijn zaak had gewerkt al die tijd, in het geheim ook voor de rechter in zijn zaak werkte. En in die hoedanigheid alle vonnissen schreef. En ervoor zorgde dat hij zelf als officier van justitie alles won. En dat Clinton al zijn beroepen verloor. Dus dat geeft meteen aan hoe ver officieren van justitie in Texas bereid zijn om zo'n vonnis te verkrijgen en dan ook in stand te houden. Dat is krankzinnig gewoon. Hoe weet je zo zeker dat hij onschuldig is? Nou, ik heb toen ik dat eerste interview zag, wist ik dat natuurlijk niet. Nee. En ik ben ook niet gaan schrijven omdat ik dacht dat hij onschuldig was, maar omdat ik tegen de doodstraf ben. Maar ik heb dat dossier, dat is bijna 9 jaar geleden nu, ik heb dat dossier natuurlijk wel bestudeerd de afgelopen jaren. En mij toegevoegd aan zijn verdedigingsteam samen met een groep andere advocaten. Dus nu kan ik wel zeggen dat ik juridisch van overtuigd ben van zijn onschuld. Er waren meer dingen. Hè? Er was DNA van degene die hem erbij lapte in de handschoen. Die was gebruikt. Heel veel technisch bewijs dat hem eigenlijk zou ontlasten. Hij zat intussen 10 jaar ongeveer vast op death row. Kun je omschrijven hoe de omstandigheden daar zijn? Ja, die zijn mensonterend. Die zijn inhumaan. Het is complete isolatie. Die cellen zijn natuurlijk opgemaakt. Niet om die persoon ooit weer te laten terugkeren in de maatschappij, maar om iemand echt te breken. Dus je bent al afgeschreven? Je bent zo helemaal afgeschreven. Je hebt bijna geen enkel contact meer met de buitenwereld. Om een voorbeeld te geven, je ontbijt wordt om 2 uur 's nachts geserveerd om dan ook nog je ritme regelmaat te onderbreken. Je hebt geen bezoek dat fysiek is, dus alleen achter glas. 1 uurtje per week. Als je geluk hebt, mag je een half uurtje buiten in een kooi rondlopen alleen. En dat is dan de enige recreatie die je hebt. En verder zit je heel de dag in die betonnen cel. Ja, je begon met corresponderen, je bent langs gegaan. Je raakte steeds meer betrokken bij die zaken. Inmiddels is dit je werk geworden, je leven. Heb je het idee dat je veel teweeg kan brengen? Dat je veel verschil kan maken? Ik denk dat het wel gebleken is dat we ook vanuit Nederland eigenlijk wel echt het verschil kunnen maken voor mensen in ander land. En in dit geval dus Texas. Als ik kijk naar wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren. Een andere jurist heeft een Nederlandse stichting opgericht voor hem. Jessica Valeris heeft hele mooie documentaires gemaakt. Uiteindelijk ben ik daar als advocaat gaan werken. Bart Stapert heeft ook heel lang gewerkt daar, hè? Die heeft ook hele mooie resultaten weten te bereiken. Maar dus, hoe kan je vanuit Nederland daar resultaat bereiken? Hoe werkt dat? Ik denk dat je heel veel doorzettingsvermogen en perseverance, zoals in Amerika zeggen, nodig hebt. En dan kan je heel veel bereiken. Waar zit hem dat in? In de publiciteit? Of gewoon dat je de zaak kan openbreken vanuit hier? Ik denk hier vooral het geloof hebben in jezelf dat het gaat lukken. En dat Clinton heeft dat geloof ook altijd gehad. Hij zei altijd vanaf de eerste dag dat hij in die dodencel belandde, ik kom hier uit. Ik kom hier sowieso op een dag uit. En hij heeft elke dag daarvoor gestreden, elke dag daarvoor gevochten. En hij is er ook uit. En toen ik verhuisde, toen dacht ik, ik ga verhuizen en wij krijgen hem eruit. Hij komt er gewoon uit. En dat is dan 4 jaar later ook gebeurd. Ja, in 2022 is hij dus op borgtocht vrijgelaten. Als ik het goed begrepen heb. Ja, klopt. Maar dat betekent dat hij misschien toch opnieuw weer voor de rechter zal moeten verschijnen. De DNA is het nog niet klaar. Nee, dat klopt. Het OM heeft ook aangegeven, we gaan hem opnieuw vervolgen voor die 2 moorden. We gaan ook opnieuw een doodstraf eisen. En wat daarmee te maken heeft, is dat die medeverdachten, onder andere de persoon wiens DNA is gevonden, die hebben allemaal een plea deal gesloten waarin staat dat zij nooit vervolgd kunnen worden voor die moorden. Dus als ze Clinton niet veroordelen, dan is er gewoon te veel gezichtsverlies. Dus ze gaan nu weer alles op alles zetten om een veroordeling te krijgen. Er staat ergens in het boek een citaat: de doodstraf is niet zozeer voor slechte mensen, maar vooral voor mensen met een slechte advocaat. Absoluut. Absoluut waar. De doodstraf is heel arbitrair. Het hangt er ook maar net vanaf in welke stad een misdrijf wordt gepleegd en of die stad voldoende financiële middelen heeft om überhaupt een doodstrafzaak te starten. Dan hangt het ook van de officier af en zijn politieke overwegingen. En dan hangt het ook af van hoe goed, hoe gekwalificeerd een advocaat vervolgens is om zo'n doodstraf ten doodsoordeel te verdedigen en om te kijken, kunnen we die doodstraf kunnen we een andere straf opgelegd krijgen. Dus het is heel arbitrair. En het is niet weggelegd voor de meest ernstige misdadigers, terwijl daar het ooit wel voor bedoeld was. Ja.

Morgen opnieuw veel zon en dan nog iets warmer. 27 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. AB Verkeersinformatie. Eén file te melden en die staat op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam zijn werkzaamheden aan de gang bij de brug bij Gorkum. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En nog een waarschuwing voor het verkeer, want in het midden en het noordoosten van het land komt nog plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris het boekenzoeklicht van dienst. Liedewijde, vertel. Wat heb je allemaal mee? Ja, nou even heel kort nieuws. De longlist van de Boekenbon Literatuurprijs is bekendgemaakt. En natuurlijk consternatie, want Alcibiades van Ilya Leonard Pfeiffer staat er niet op. Aan de andere kant denk ik, als je inderdaad niet van plan bent hem aan hem te geven, ja, zet hem dat ook maar niet op, want anders krijgt hij zo'n lange leidersweg die hij natuurlijk met Hotel Europa en de EC en de Libris Literatuurprijs had. Dus we gaan het zien. Dat boek wordt overal geprezen. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat boek zijn kwaliteit met zijn kwaliteiten zijn publiek wel vindt. Dus ja, daar gaat het allemaal niet om. Okay. Maar er is er een andere prijs. En dat vind ik soms leuk om een boek eruit te lichten waarvan je denkt, ja, moeten we dat nou lezen? Maar dan krijgt het opeens een prijs en dan denk ik, kansje. En dat is de G.A. Lindeboomprijs. En dan zegt iedereen, wat voor prijs? Ja, dat is de G.A. Lindeboomprijs. Die wordt maar eens in de 4 jaar gegeven aan een boek wat in die afgelopen 4 jaar een medisch historisch interessant boek is. En dan denk je, nou, kan het nog leuk, kleiner? Het kan kleiner, maar het levert wel wat op. Want deze keer is dat een boek van Catharina T.H. Bakker. Nou, kleiner kan je de auteursnaam er niet opzetten. Alsof het een soort muggenpoepje is. Maar zij kan fenomenaal schrijven. Een jonge onderzoekster. De lijfarts van de koning, koning Willem I, is dat 1776-1824. Het avontuurlijke leven van Frans Jozef Harbauer. Zoon van een chirurgijn in de Elzas. Ja, zou niet echt opklimmen, maar heeft fenomenaal gereisd. Heeft kansen gekregen in de periode na de Franse revolutie. Ja, er gaat natuurlijk alles draaien en klas die komen op bovendrijven die anders niks zouden kunnen en weet ik wat allemaal. Die man heeft een fenomenaal leven, eindigt aan het hof en waanzinnig uitgegeven. En dat boek heeft deze prijs. Leuk. Om 10:30. Ja, ik moet door, want er komen natuurlijk met de aardbeving dingen tussendoor. Ja. Ik heb een roman, Annette E. Bayet, Boerenkool met rijst. Het Caribisch gebied, 1798-2004. Een Nederlandse roman van een hele kleine uitgeverij. Dat vond ik interessant. En dan Groeten uit Paramaribo, verzameld door Carl Harnack. En uit een paar collecties Suriname in 500 oude prentbriefkaarten. En je ziet me hier al liggen met een vergrootglas. Ik heb hier op de millimeter alles bekeken. Leuk. En uiteindelijk Philip Claudel, Schemering, de nieuwe roman Een Pil, weer vertaald door Manik Sarkar. En ja, wat een boek, wat een boek. Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder in dit komend uur Madelief Hohé, die ons rond gaat leiden in de inloopkast van de Engelse koningen en de rebellen. Het gaat over de Britse mode. Zometeen een nooit gedachte hernieuwde kennismaking met de legendarische band Talking Heads voor het eerst samen op één podium, niet om te spelen, maar voor een persconferentie. En we beginnen met een roman die op het eerste gezicht helemaal niet een roman lijkt te zijn. Ja, want die roman, Goudjakhals heet hij, van Julien Ignacio, doet aanvankelijk vooral die vraag reizen. is dit een roman? Of zijn het toch eerder indringende verhalen over mensen op verschillende plaatsen en in verschillende tijden die één ding gemeen hebben? Ze zijn allemaal niet afkomstig van de plek waar ze verblijven, waar ze leven, waar ze werken, liefhebben en zoeken naar vrijheid. Maar we gaan het gewoon vragen aan de schrijver, want die is hier, Julien Ignacio. Hartelijk welkom. Ja, maar het is toch niet zo gek, hè, dat we even dachten van, hey, is het niet meer een verhalenbundel? Klopt, nee, ik begrijp de vraag. Het is, ja, je zou het een hybride roman kunnen noemen in de zin van dat het veelkleurigheid en veelstemmigheid, dat is de norm. Ja. Ik heb een boek willen schrijven als een soort, bijna als een soort, dat je een radio aanzet en langs de zenders gaat, verschillende zenders gaat, maar wel ja, één radio, zeg maar, dus wel verschillende, langs verschillende stemmen. En het is ook zo dat ik een Caribisch boek heb willen schrijven en daar zit de hybriditeit erin, want de Caribisch bij uitstek de plek waar al eeuwenlang zoveel volken en culturen samenkomen dat ook weer de meerstemmigheid en de meerkleurigheid de norm is geweest. Dus waar eigenlijk heel veel culturen samenkomen. En dat is de eenheid ook in deze, in dit boek, volgens mij. De eenheid is dat niemand echt daar vandaan komt waar die is. Dat niemand ook kan zeggen, hier ben ik eeuwenlang geworteld. Nee, ook. Ja, zeker. Dat is ook een onderdeel. En dan reizen we langs Syrië. We komen in de 17e eeuw met een ter dood veroordeelde prostituee. Er zit een brief aan Gerard Reve in. We gaan terug naar het Caribisch gebied. En dan lijkt het een soort ode aan, ik denk, je grootmoeder. Klopt, ja. En dat allemaal heeft dus uiteindelijk een soort gemeenschappelijk gevoel. Ja, zeker. Ik kan me goed voorstellen, kijk, dat de afzonderlijke verhalen, dat die als eerste opvallen. Zo van, het zijn afzonderlijke tijden en periodes. Maar als je het leest, ik weet, ja, dat durf ik wel met zekerheid te zeggen, dan ervaar je dat echt als één rapsodie. Dat staat ook op de kaft, maar als één koor eigenlijk. Met één stuk, maar wel verschillende stemmen. Ja. Dat verhaal over die prostituee, dat vond ik heel geestig. Die heb je geprobeerd te beschrijven in 17e eeuws Nederlands. Nou, een beetje Amsterdams accent. Beetje Amsterdams. Klopt. Als je in plaats van de Z. Ja. Dat klopt. Dus ik kan even kijken. Kijk, ik woon al heel lang, in 30 jaar, in Amsterdam. En ik woon vlakbij de Jordaan. Ik heb het onbewust opgeslagen. Even praten. Ja. Dus, klein stukje, ja. Wijnfontein. Goed. Nog even, en ze zou het vonnis gaan voltrekken. Van mij en Vosse Melis, op hete daad betrapt in Lollehuis het serpent. Nou, zo hoorde ik haar stem. En dat bestaat al heel lang, dat koeterwaal, zeg maar, van alle emigranten ook die daar kwamen naar die wijk. Dus dat is een mengeling, dat is ook een mengeltaaltje. Dus dat is ook weer een reflectie van het grotere geheel. Een soort Nederlandse Creoolse variant eigenlijk. Precies. En, want ze was half zwart? Ja, ze was meegenomen door een VOC-kapitein. Ja, die met zijn slavin een kind had verwekt. Precies, en die heeft toen, dus op straat beland. En zij komt dan terecht in Amsterdam. He, waar ze in het hoerenbestaan belandt. Ja. Maar het is geen slachtoffertype. Nee, het is een hele volkse vrouw met een hele krachtige stem en identiteit. En ze heeft zoiets van, ja, mensen kunnen me zoveel vertellen. Ook wat er vaak over, zeg maar, over het hoerenvak wordt verteld. Ze zegt ook van, ja, hoer is een scheldwoord, geen vak. Maar het is het oudste vak van de wereld. Dus mensen zouden wel wat meer respect ervoor mogen hebben. En zeker de rijkere heren, want die zien ze dan met name vaak komen, zeg maar. En die hebben dan, doen dan net alsof ze daar niks vanaf willen afweten. Zij is heel goed in haar vak, toch? Absoluut. Heb ik begrepen. Ja. Als ik één zinnetje mag noemen. Op, ja. Ja, ze zegt bijvoorbeeld, ik heb de hemel tussen mijn benen en ik laat je komen als een fontein. Nou, dat is gewoon echt zo. Ja, ik hoor dat. Nou ja, het is een hoer, maar wel een hele goede hoer. Absoluut. Is dat gebaseerd op een bestaande figuur? Deze vrouw? Ik heb natuurlijk veel research gedaan. Ja. Maar ik heb met name een combinatie willen maken van feit en fictie. Dat zit in al deze verhalen. Dus bijvoorbeeld het bezoek van Peter de Grote, waar het mee begint eigenlijk, dat is absoluut allemaal historisch feitelijk. Maar zij zelf heeft nooit bestaan. Nee, maar Peter de Grote was in Amsterdam. Er zou een executie plaatsvinden. Ja. Maar die werd op een of andere manier afgelast. Klopt. En toen hebben ze haar gepakt, toch? Ja, en het is, want anders zou iedereen het zo jammer vinden dat ze voor niks bij de galg stonden te wachten. Precies. En het verhaal gaat in de biografie van Peter de Grote dat hij dat inderdaad letterlijk heeft voorgesteld om eerst iemand uit zijn eigen kring, ja, dan in de plaats van, omdat de executie doorging. En toen hebben ze, en maar wat ik uiteindelijk dan fictie heb gemaakt, is dat ze dan twee prostitute eigenlijk in de plaats daarvan. Dus maar is er dan een verband tussen haar afkomst? Of zeg je nee, dat heeft er niks mee te maken? Haar kleur? Nee, maar dat komt later in het verhaal wel terug waarom die burgemeester dan haar eigenlijk eruit pakte. Niet alles pakte verklappen, nee, jongens. Precies. Oh, sorry. Ja. Nou ja, kijk, in kleur, in die tijd, zodra je aan land kwam, was je vrij, hè? Was hier verboden in Nederland. Dus, Precies, dus de slavernij was hier verboden, maar overzees was dat nog. Ja, het was natuurlijk hartstikke hypocriet, maar dat terzijde. Je had gewoon ook al een hele roman kunnen schrijven over die vrouw, volgens Absoluut. Mij. Absoluut, ja, nee, ja, zeker. Ja, je dat moet is het ook even zelf voorlezen voor Luisterboek graag. Ja? Ja, te gek, man. Maar goed, maar als je dan bijvoorbeeld... Nee, maar het begin van het boek, dat is wel... Ik kwam bij in de cleanroom vastgeschroefd op een werkbank. Robots ontmantelden mijn satellietlichaam. Mijn elektronische ingewanden kwamen bloot te liggen. Dan denk je, hè? Wie is hier nou weer aan het woord? Ja. Geen mens. Nee, is AI-software in de satelliet. Ja, en ik vond dat een interessante combinatie om die stem... want ik heb dus echt letterlijk zo heel veel stemmen vorm willen geven... en ook een stem van elektronica. En wat dus zonder gevoel of hart... maar wel iemand die graag verbinding wil maken met mensen. Dus een soort interface zoekt eigenlijk. Dus op eigenlijk ja, een soort meer menselijk wil zijn. En daarom gaat ze op zoek naar de andere hoofdpersoon in dit verhaal. En dat is een bootvluchteling, een Iraanse Koerd. Die komt op een... in een vluchtelingenkamp een Lesbos terecht. En zij gaat dan in zijn software van zijn telefoon... ziet dan, volgt zijn leven en maakt ook uiteindelijk contact... door een Facebookpagina aan te maken. Een messenger te openen... en via de messenger met hem contact te maken. Ja. Ja, zo raken die twee met elkaar verstrengeld. Precies. Waar is jouw eigen stem eigenlijk? Dat kan toch helemaal niet? Of wel? Nou, dat is een mooie fanfictie, hè? Ik dacht, jeetje, hoe zit dit nu weer in elkaar? Okay, ja. Waar is jouw eigen stem? Is bijvoorbeeld in die brief aan Reven... is dat jouw eigen stem die daar aan het woord is? Van alle delen komt dat het dichtst in de buurt, ja. Het is ook weer een mengeling van feit en fictie... maar de kern is absoluut heel autobiografisch. Ja. Jullie zitten bij dezelfde uitgeverij, althans hij is al een tijdje niet meer... maar ja. dat is toch historisch van belang. Zeker. Waar gaat die boosheid over die toch ook in die brief wel doorklinkt? Nou, 25 mei 2020, dat was de dag waarop George Floyd geen adem meer kreeg. Dat heeft me enorm aangegrepen, zoals heel veel mensen... En ik was op dat moment Reven aan het herlezen. En ik kwam een aantal dingen tegen, ook in interviews... waarin die echt hele racistische uitspraken doet. Bij Reven weet je het nooit. Het is altijd, er zit ironie bij. Dus je weet, dat zeg ik ook letterlijk in de brief... ik weet niet of ik je te serieus neem. Maar ik was daar, het viel bij mij op dat moment helemaal de verkeerde aarde. En dat is... het zijn er best veel. En hij heeft onder meer gezegd... ja, het is nou eenmaal zo, het witte ras is superieur... aan het zwarte ras, het is een inferieur ras. En, dat soort dingen, En hij heeft ook gezegd... ja, ik ben helemaal voor de rechten van inferieure rassen. Aha. Ja, nee, precies. Dus bij hem, je weet het nooit. En dat is ook het spel wat ik in deze brief wil spelen. Ik ben absoluut niet van de cancelcultuur. Dus Reven vind ik een fantastische schrijver, dat vind ik nog steeds. Maar hij heeft een aantal dingen gezegd en gedaan waarvan ik hem... ja, ik spreek hem daarop aan, over zijn graf heen natuurlijk. Maar het is een speelse brief. Je zegt ook, ze zeggen dat wat het meest op ons lijkt... de grootste weerzin in ons opwekt. Is dat niet precies wat er aan de hand is, in ons geval? Ja. Jij en ik... dierbare collega, we lijken op elkaar. Eenzame, zoekende mensen zijn we. Van jongs af aan, toen we ernstige ettertjes waren... ongelukkig op lagere school en gymnasium... geneigd tot zelfkastijding en introspectie. Samen vormen onze levenspaden een gespiegeld schabloon. Een netwerk van autobiografische parallellen. Dus je voelt je ook verwant met hem. Ja, nee, zeker. Dus ik spreek hem aan, maar ik zoek ook... de verbintenis. Want ik vind het te makkelijk om alleen maar de vinger te wijzen. Ja, dat had je niet. Dan is het geen literatuur, vind ik. Die gelaagdheid wil ik graag opzoeken. Maar je hebt je dus zelf ook heel erg ontheemd gevoeld. Dat begrijp ik hieruit. Nou, kijk, als je als kind met een Arabaanse vader en een Nederlandse moeder... eigenlijk samen met mijn zus de enige donkere mensen bent in het dorp... want we zijn veel verhuisd, klein dorpje gewoon totdat we naar Amsterdam gingen. Of ik naar Amsterdam ging. Je wil als kind wil je graag bijhoren. En als je de enige bent die de andere uitziet... dan kan ook bij wijze van spreken grote oren zijn of rood haar. Dan voel je je toch op een bepaalde manier voel je je ontheemd. Of je voelt je zelf bewust op een manier die vaak niet prettig is. Dus dat klopt. Daar gaat dit boek ook een beetje over. Ontheemd zijn tussen andere mensen die dat op hun manier ook zijn. Ja, zeker. Zeker. Ja. Maar wel dat er zachte krachten zijn... die uiteindelijk ook positieve invloeden kunnen hebben op het leven. Dus dat je eigenlijk, bijvoorbeeld de liefde, dat je thuis komt bij iemand. Dus dat je toch altijd een huis kunt vinden, ook al ben je op een plek waar je misschien niet geboren bent. Je vindt een huis, je creëert een huis. Ja, precies. En in dit geval ook in de taal. De taal is het huis hier. Ook in het boek. Ja. Goudjakhals heet dat boek, een roman dus. Dankjewel, Julien Ignacio. Het is een uitgave van Van Oorschot en het ligt nu in de winkel. En dan gaan wij naar Sander van Hoorn. Sander, is het laatste nieuws bekend? Er zijn beelden die komen nu binnen uit Marokko, wat gisteravond getroffen werd door een aardbeving. De beelden van mensen die op straat slapen, eigenlijk in het hele land. Iets dichter in de buurt van het epicentrum in Marrakesh. Ingestorte huizen, met name in het oude deel van de stad. En ja, als je dan naar het zuidwesten gaat, dan kom je in de regio Al-Hous. Dat is het epicentrum. En daar de beelden van mensen die vaak met een zaklantaarn alleen aan het zoeken zijn, onder ook wat weer lijkt ingestorte huizen. Het aantal doden is in deze ochtend bijgesteld van ruim 300 naar ruim 600... Dat werd bekendgemaakt door het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. En correspondent Samira Jadir vertelde waar de doden gevallen zijn. Hoe het er nu uitziet is provincie Houz het hardst getroffen. Dat ligt ongeveer 70 kilometer van Marrakesh vandaan. Dat is wat er zover naar buiten is gekomen. Ze zijn ook specifiek geweest van waar de doden precies vandaan komen. Er zijn zelfs doden geteld in Casablanca. Je kan je wel voorstellen dat het echt in meerdere steden de slachtoffers zijn gevallen. En die slachtoffers, het aantal dodelijke slachtoffers is vanmorgen dus enorm naar boven bijgesteld. Het aantal doden zal de komende uren en dagen vermoedelijk nog verder oplopen, denkt Jadir. Ja, de verwachting is hier wel dat het dodental nog verder op gaat lopen, inderdaad. Er is nog niet zoveel bekend over welke reddingsacties nu bijvoorbeeld gaande zijn en of alle getroffen plekken al zijn bereikt door de hulpdiensten. De verwachting is inderdaad veel meer slachtoffers zijn gevallen. Nog veel is onduidelijk, ook dus wat de schade is, waar behoefte aan is, aan hulp en het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders wil in elk geval een inzamelingsactie opzetten voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat vertelde voorzitter Boucheid Saadan. Mensen die moeten zeer zeker geholpen worden, die moeten een ander dak hebben. Daar moet heel hard aan gewerkt worden. Maar op dit moment, er is veel, denk ik, hulp nodig, medische hulp nodig. We gaan ook contact zoeken met onze collega's, organisaties hier in Nederland, ook met de Nederlandse de samenleving, kijken naar wat. Natuurlijk, we moeten eerst weten wat hebben we nodig. En dan gaan wij een plan de campagne daarvoor maken om toch hulpactie te organiseren samen met andere organisaties. En dat zijn particuliere hulpacties. We proberen een beeld te krijgen van wat er op dit moment georganiseerd wordt. Nederland als land is bereid na de zware aardbeving hulp te geven aan Marokko. Dat laten de demissionair ministers Bruin Slot van Buitenlandse Zaken en Schreinemacher van Ontwikkelingssamenwerking weten. Er is trouwens nog geen officieel hulpverzoek van de Marokkaanse regering binnengekomen. Tot zover. Dankjewel, Sander. Aanstaande maandag gebeurt het onwaarschijnlijke. De band Talking Heads komt weer bij elkaar op het podium. Ja, niet zozeer om te spelen, maar ze gaan vragen beantwoorden vanwege de nieuwe release van Stop Making Sense, een 40 jaar oude concertfilm. Door velen beschouwd als de mooiste concertfilm ooit gemaakt. Nou, die is helemaal opgepoetst. Komt ook weer in de bioscoop. En ter promotie komen de bandleden die al jaren niet meer met elkaar praten weer op één podium te zitten. Als dat maar goed gaat. Radio-dj van Kink, Tim Opperbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Die mensen komen weer bij elkaar, ja, hebben elkaar jaren niet gezien. Weet je, ik zag afgelopen week een persconferentie van de Rolling Stones. Die hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En ik zag daar drie vrienden zitten. En die waren met elkaar een beetje aan het kletsen en gekkigheid uithalen. En het was heel ontspannen, heel gezellig. Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Ik verwacht een beetje tegenovergestelde. Maar bij de Stones is de tragiek, het waren er vijf, toen werden het er vier. Nu zijn er nog maar drie. Ja, dit is wel waar, ja. Maar bij de Stones heb je nog echt het bandgevoel. En ja, bij de Talking Heads is dat niet meer. De laatste keer even uit mijn hoofd was volgens mij 2001. Toen werden ze voor de Rock'n'Roll Hall of Fame uitgenodigd. En toen speelden ze ook. En toen heeft David Byrne achteraf gezegd... ja, dat je nou net hier tijdens dit optreden een fout moet maken. Dat heeft hij gezegd tegen de gitarist of tegen de bassist. Wanneer zijn ze dan uit elkaar gegaan? Ja, ze zijn zo in de jaren 80, midden jaren 80, ja. Eind jaren 80 zijn ze uit elkaar gegaan. Ja, maar nooit officieel, toch? Er is nooit een moment geweest dat ze zijn nu gaan we uit elkaar. Het is nooit inderdaad aan de grote klok gehangen. Maar het was op een gegeven moment wel duidelijk van de koek is op. Maar ja. Niet een soort grote knal? Nee, helaas niet. Nee, sterker nog, en dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer aan de Talking Heads. Daar ga ik misschien de fans voor het hoofd stoten. Maar het is een beetje als een nachtkaars uitgegaan. De laatste plaat was ook niet echt heel erg Talking Heads meer. Dan moet ik zeggen dat wel ieder album anders was. Dat was ook de gedachte van David Byrne. Hij heeft gezegd, ik ben opgegroeid met mensen als de Beatles. Die iedere plaat was het weer anders. Iedere plaat moest je maar afwachten, wat krijgen we? De formule was nog niet ingetreden, laat ik het zo zeggen. En dat merkte je bij de Talking Heads ook. Ieder album was anders, maar aan het einde werd het wel wat gezapiger. Maar zo is het toch ook geëindigd dat ze elkaar gewoon niet meer belden? Ja. Of niet meer opnamen? Dat het eigenlijk gewoon zoals een relatie kan eindigen door gewoon geleidelijk... Ja. Elkaar maar niet meer te bellen. David Byrne, de frontman van Talking Heads, heeft gezegd... ja, het is een soort familie. Ja, als je daar jarenlang mee toert... van de ene hotelkamer naar de andere hotelkamer... je zit op elkaars lip, het wordt gewoon familie. Dat is heel leuk in het begin... maar op een gegeven moment ga je erger aan allerlei dingen. Zelfs van hoe iemand een boterham eet, bij wijze van spreken. Van, waarom kou je op die manier? Weet je, je zit zo dicht op elkaar dat soort dingen gewoon... Want voor de mensen die het niet helemaal paraat hebben... David Byrne, dat was de frontman. Ja. Dat was de zanger ook. Het was een bijzondere man, hè? Zeker, ja. In heel opzichten ook, een kunstenaar ook. Ja, hij is kunstenaar inderdaad. Beeldende kunst maakte hij, maakt films, soundtracks, ballet is hij mee bezig. En hij heeft een boek geschreven over fietsen. Ja, zeker. Hij is een enorme fietspromotor is het. Nou ja, en met name dan ook in New York City. En daar is het nog niet zo heel gangbaar om op de fiets te stappen. Word je ook ten zeerste in eerste instantie afgeraden... als je het verkeer in New York niet machtig bent, zeg maar. Maar ik zag een foto dat hij op het Met Gala in New York aankwam op een fiets. Ja, hij fietst. Als je nu zeg maar naar New York City zou gaan en je zou op een doordeweekse dag rond Manhattan een beetje fietsen, dan bestaat de kans dat je David Byrne tegenkomt op zijn fiets. En die andere twee leden, een vrouw? Ja, zij heeft bijvoorbeeld nog de Tom Tom Club opgericht. Dat was op een gegeven moment ook een band. Dus binnen Talking Heads zijn ook verschillende zijpaden zijn er bewandeld met verschillende banden. Maar die andere namen zijn toch wat minder bekend geworden zeker. Dan David Byrne. Is de man, is de eyecatcher. Want die bassiste was helemaal geen muzikant, maar er was gewoon, we zoeken nog een bassist. Hier heb je een, ga maar oefenen en kom volgende week. Maar hoe heet ze ook beginnen. Ik ben serieus even nu lang. Kleine blokkade. Oh, wat erg. Nou goed, we komen er zo op. Hoor. Ja. Dat zometeen plopt dat gewoon weer naar boven. Even over die film, hè, want dat is dus de aanleiding dat ze weer bij elkaar komen. Ja. Zei jij dat, de beste concertfilm? Ja, het is een hele bijzondere, omdat ik heb dat zelf een keer bij Peter Gabriel meegemaakt. Peter Gabriel opende een keer zijn show met het zaallicht aan. En dat is een hele rare ervaring, want dan heb je nog eigenlijk geen sfeer. Je hebt niet het podiumlicht, maar het is echt puur, alles is gewoon... Tina Weymouth. Dankjewel. Ik krijg de naam binnen via video. Dankjewel. Maar het licht was gewoon volledig aan. En dat is heel gek, want dat wordt het heel erg één op één. Dan is er eigenlijk komt de artiest op en die doet niet zijn rol, zeg maar. Maar hij is gewoon een mens op het podium. Ja, begin van die film. Ja. Daar gaan we even naar luisteren. Dat David Byrne in zijn eentje opkomt. Precies. En akoestisch hun beroemde hit Psycho Killer begint te spelen. Up to the facts, I'm tense and nervous, can't relax, can't sleep, bed's on fire, don't touch me, I'm a real live wire, psycho killer, qu'est-ce que c'est, pop, pop, pop, pop, pop, pop, run, Hij komt ook op met een cassette recorder. Ja. Die zet hij neer. Dus een heel leeg podium verder. Ja. Cassette recorder, maar dat is eigenlijk is een soort van drumcomputer. Die zet hij aan en dan gaat hij er akoestisch overheen spelen. Ja. En naarmate de film vordert, komen er steeds meer mensen, bandleden bij. Er komen ook steeds meer decorstukken bij. En dan wordt het uiteindelijk wordt het een complete show. Maar het begint heel naakt, heel klein. En rare pakken en een gekke vormgeving. Ja. Hij was zo perfectionistisch dat hij iedereen gek maakte. Hij heeft ook wel eens later gedacht, misschien zit ik ergens in een of ander spectrum, psychisch. Ja, misschien is daar iets aan de hand. Ik vind dat heel moeilijk om daar iets over heeft te zeggen. Heeft hij zelf gezegd, hè? Ja, dat weet ik. En hij zegt ook van, volgens mij heb ik een soort van autisme. Dat kan ik me wel indenken. Wat ik heb begrepen van mensen met autisme, maar hou me te goede, is dat ze bijvoorbeeld ook sarcasme niet erkennen of herkennen. En Dave Byrne heeft gezegd van, ik kon op een gegeven moment in de jaren 70, 80, als iemand iets sarcastisch iets tegen mij zei, dat kwam niet binnen. Ik dacht dat hij dat echt meende, echt bedoelde. En dat waren de hoogtepuntjaren van het sarcasme wereldwijd. Precies, exact. Ja. Nee, maar dat is precies zo. En nu erkent hij dat ook van, ja, wacht eens even, volgens mij heb ik een vorm van autisme, ook, maar zeker ook perfectionisme, hoor. Maar dat kan daarbij horen. Ja, zeker. Ja. En het enorm doordrukken van zijn ideeën. En dat heeft ook wel geleid tot die breuk. Wat ik ook een mooie vond, is dat hij zei, in het begin ben je nerveus en dan kijk je om je heen en denk je, oh, gelukkig heb ik die bandleden nog. En na een paar jaar kijk je om je heen en denk je, wat doen die bandleden hier? Dat zo gaat het. Ja. Wanneer ben jij gegrepen door deze band? Ik ken de Psycho Killer. Want dat is een liedje, dat hoor je bijna op iedere bruiloft, de feesten, partijen inmiddels. Gezellig meezingen met z'n allen. Ja. Maar ik zat in een café en de uitbater had een gigantische platencollectie. En die zette op een gegeven moment Remain in Light op het album. En ik werd helemaal gegrepen door de melodie. Het swingende van het geheel. Psycho Killer is heel staccato. Het is heel erg punk. En uiteindelijk zijn er heel veel Afrikaanse, Braziliaanse muziekinvloeden gekomen bij het werk van Talking Heads. Polyritme, dus dat er twee soorten ritmes, melodieën over elkaar schuiven, als het ware. En dan krijg je een ongelooflijke mooie klank. En als het dan ook nog eens een keer ongelooflijk fijn swingt, met fantastische gitaarpartijen, ja, dan heb je me. Dus ik vloog voor de bakruk. Ja, Cross Island Painless Corno. Ja, dit is het. Lost my shit. Trying to Je hoort heel duidelijk de invloed van Fela Kuti. Ja, Fela Kuti zeker wel. Ja, die was ook zeer betrokken. Of althans, David Byrne was enorm fan van Fela Kuti. En Brian Eno, die deze plaat produceerde. Ja. En die had op zijn beurt ook weer heel veel eclectische smaak. Nigeria, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat was ook, we zeggen dat in die tijd kwam ook die wereldmuziek op, hè, zoals ze dat toen noemden. Ja. En hij is, vreselijk woord is dat eigenlijk. Hè? Het is alles wat niet westers is, wereldmuziek. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, precies. Omdat we niet kunnen pinpointen, noemen we het maar wereldmuziek. Hè? Ik zei het ook met, je hoorde dat ik er zeker een aarzeling zei. Ja, je hebt marsmuziek en wereldmuziek. Ja. Dat is heel raar. Maar goed, dat hele concept wereldmuziek, dat was hij ook wel. Samen met Peter Gabriel. Heeft natuurlijk ook Dat was inderdaad begin jaren 80. Peter Gabriel was ook aan het experimenteren met allerlei verschillende soorten invloeden uit Afrika bijvoorbeeld. En David Byrne deed dat in Amerika en Peter Gabriel deed dat in Engeland. Eigenlijk waren dat de twee mensen die daar op dat moment heel erg mee bezig waren in de popmuziek. Ja. Dus er zouden nog steeds invloeden zijn, denk je, van Talking Heads? Ja, ja. 100%. Je merkt dat heel veel nieuwe bands, ik noem even gewoon een Vampire Weekend, dat is een nieuwe band die enorm is geïnspireerd door Talking Heads. Dat hoor je er heel erg in terug. Ook omdat mensen heel erg openstaan voor de muziek die eind jaren 70, begin jaren 80 werd gemaakt. Dat is weer helemaal Wat je vroeger in de 90's greep men heel erg terug op de jaren 60. En nu merk je heel erg dat bands teruggrijpen op de new wave postpunk periode, zeg maar eind jaren 70, begin jaren 80. Ja. Een invloedrijke band. Nou, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou ja, zou het kunnen dat ze toch weer bij elkaar zitten? Ze hebben ook altijd, David Byrne zit vol verrassingen, maar ik ga er gewoon even voor mijn eigen gemoedsrust, ga ik er even niet vanuit. Maar als het gebeurt, dan is het wereldnieuws. Nou, dan kom je weer gewoon weer terug. Is goed. Tim op de broek. Op het broek, sorry. Yes. Radio DJ van Kink. We spraken met hem dus ook over het bij elkaar komen, het uit elkaar gaan en en alles ertussenin van de Talking Heads. Meer informatie trouwens, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebookpagina kan ook twitteren met de hashtag nieuwsweekend. Ik denk dat Michel Koenen onze headlines, update, hoofdpunten van het nieuws gaat bezorgen. Ja, want het dodental van de aardbeving in Marokko is opgelopen tot 632. Het aantal gewonden staat op 329. De meeste slachtoffers die zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Complete dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. En de schokken werden gevoeld op 400 kilometer afstand van het epicentrum. In Marokko wordt geklaagd over het gebrek aan voorlichting van de overheid na die aardbeving van gisteravond. Mensen wisten niet wat ze moesten doen en ook de hulpverlening die komt langzaam op gang. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders zegt dat er binnenkort een inzamelingsactie komt voor de slachtoffers van de aardbeving. Eerst moet er wel nog goed worden geïnventariseerd wat er nodig is. Marokko wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar die zijn meestal in het noorden van het land. Deze beving met een kracht van 6,8 die was meer richting het zuiden. De beving zat op 10 tot 20 kilometer diepte en dat is ondiep, zegt het KNMI. Dat betekent ook een groot effect aan het aardoppervlak. Dankjewel, Michel Koenen. Wij gaan door met Lidewijde Paris. Plaatjes slaan we over. Ja. Ja. Nou ja, gezien de tijd. Maar gezien ook het herdenkingsjaar is van Katie Kossi. Probeer ik ook steeds romans en boeken te vinden die een andere invalshoek op het slavernijverleden laten zien. En een van die romans die ik in mijn zoektocht vond was van Annette E. Bayer. En dat heet Boerenkool met rijst. En de ondertitel is Het Caribisch Gebied 1798-2004. En Annette E. Bayer, dit is bij een kleine uitgeverij uitgekomen. Sterker nog, ik had er nog nooit van gehoord. Davy Jones Publishing. En zij heeft op eigen familieverhaal heeft zij een roman gebaseerd. En zij is op 68-jarige leeftijd gedebuteerd. Maar zo zie je maar weer, dat kan. En wat zij doet is ongelooflijk slim. Je ziet dat ook bij Dido Michielse lichter dan ik. Hoe breng je nou zo'n verhaal uit een orale traditie, hoe breng je die nu geloofwaardig over? Nou, dan creëer je een kader waarbij iemand het verhaal vertelt aan iemand anders. En in dit geval, het speelt dus op allerlei verschillende Caribische eilanden, is dat een oude dame, Olaf, bijna 100 jaar oud, zit in een verzorgingstehuis. Ze denken dat ze een beetje gek in het hoofd is of niet meer helemaal op orde. Veel eisend. En een jong meisje, Eliza, kan niet goed met haar moeder, denkt, weet je wat, ik ga gewoon aan het werk op een ander eiland. En zij wordt haar verzorgster. En dan zegt Olaf, weet je wat, koop maar wat schriften. Zorg dat je schriften hebt en pennen en potloden. Ik ga mijn verhaal vertellen. En daar krijg je dus de constructie. Dus je hebt steeds dat kader van dat meisje met die oudere dame. En ook Olaf, die denkt steeds van, ja, wat moet ik nu vertellen? Eliza stelt vragen, dus dat komt er steeds tussendoor. En ondertussen gaat Eliza ook denken van, ja, wat is eigenlijk mijn verhaal? Waarom was ik zo boos op mijn moeder? En ook die lijn wordt langzaam uitgewerkt. Maar het grootste gedeelte van het boek is het verhaal wat deze oude dame vertelt over haar grote liefde, die vele malen ouder was. En dat is een jongen geweest met wit, met rode krullen, maar die zegt, nee, ik stam af van slaven. Annette gebruikt nog de slaventerm. Ze zegt van, dat was in die tijd het woord. En langzaam maar zeker vertelt zij een hele geschiedenis. Nou, en dat doet ze ongelooflijk knap, want het wordt steeds spannender. Want je denkt, hoe kan het nou dat die jongen dit heeft meegemaakt? Hoe kan het dat die jongen daar kwam? En het is een groot verhaal met natuurlijk mishandeling, maar ook vooral wat witte mensen elkaar aandeden, hoe ze gruwelijk leven was van de slaven, maar allemaal heel functioneel in het verhaal. Dus het is ongelooflijk spannend en het is enorm verrassend, omdat de clue uiteindelijk anders is dan je zou denken. En dat vind ik ook wel heel erg fascinerend. Er zit een groot incestverhaal in en wreedheden tegenover elkaar aan vlucht, maar ook carrières, ook mogelijkheden om eruit te komen. Mensen die elkaar later leren kennen en dan denk je, maar wacht even, dat was dan weer die en dat was weer die. Het zit zeer ingenieus in elkaar. Het is goed verteld. En daarom vond ik het een uitermate fascinerend boek. Dus als je een keer een andere invalshoek wil, lees Boerenkool met rijst. Nou, dan heeft Karl Harnack, die kennen we waarschijnlijk wel van de Buco Bibliotheca Suriname. Die heeft een groot bibliotheek gemaakt met alles boeken over de geschiedenis van Suriname. En wat zit daar ook in? Aanvankelijk dacht hij, ach, die prentbriefkaarten. Nou ja, die zitten dan in een boek, dat is wel leuk. Maar langzaam realiseerde hij zich, ja, uit die vroege geschiedenis is niet veel beeldmateriaal en prentbriefkaarten, die zo opkwamen halverwege de 19e eeuw en vooral toen de technieken van de drukken beter werden en goedkoper, komt dat op. Dus dat is hij gaan verzamelen. En waar kom je dan terecht? Nou, dan kom je over de hele wereld terecht. Want wat gingen mensen doen toen die prentbriefkaarten opkwamen? Die gingen zeiden van, nou, jij zit in dat land, ik zit in dit land. Zullen we elkaar kaarten sturen van ons land? Of zullen we elkaar postzegels sturen? Dan doen we dat op kaarten. Dus verzamelaars gingen daarmee. Maar ook mensen gingen reizen maken, wilden even iets laten weten. En hij heeft 500 kaarten. Het heet Groeten uit Paramaribo, Suriname, in 5 oude prentbriefkaarten, die heeft hij in dit boek verzameld. Grotendeels zijn eigen collectie, maar ook aangevuld met collecties van anderen. En ja, hij zegt, je moet je goed realiseren. Het is een opgepoetst plaatje, want je gaat een foto maken. Je doet niet even in het voorbij, het is geposeerd. Je ziet ook mensen allemaal in de lens kijken. Maar het is allemaal gerubriceerd. Belangrijke gebouwen, beroepen en dat soort dingen. Maar ja, ik zei het al in het begin, ik heb hier dus met een vergrootglas opgezeten van wie staat er nou op? Hoe kijken de mensen? Wat voor schoenen hebben ze aan? Wat voor bordjes staat er. En achterin zijn alle technische gegevens. Er zitten ook heel veel odo's. Dat zijn Sranatongo spreekwoorden. Die zijn helaas niet vertaald. Ik heb geprobeerd dat allemaal te vinden. Dus ik ben er nogal mee bezig geweest. Maar wat er ook niet is afgeschreven, dat is wat mensen op die kaarten schreven. En ik kan je vertellen, dat is echt helemaal niks. Hemel bestormens. Ik ben goed aangekomen naar een lange reis. En toch is het leuk om het in al die talen te lezen. Dankjewel voor je lange brief. Dus ik heb eindeloos in dit boek gekeken. Het is fenomenaal goed gedrukt. Echt heel mooi uitgegeven. Want prentbriefkaarten, daar zit een raster in. Nog een keer drukken, krijg je moiré. Dus dat moet je even goed aanpakken. Het is een fenomenale inkijk in de geschiedenis van Suriname. Maar hou in je achterhoofd. Het is dus wel een gekleurde, letterlijk ingekleurd, maar ook een geposeerd iets. Goede toelichting erbij over wie die fotografen waren, hoe het ging, de technische dingen en dat soort dingen. Dus een mooie context en eindeloos ben ik met het boek bezig geweest. Goed. Dan ga ik naar Philippe Claudel. Philippe Claudel is natuurlijk de grote Franse schrijver. Hij heeft een nieuw boek, Schemering. Ongelooflijk dik boek. En een boek wat je gaat lezen en dan denk je, waar zitten we nou toch weer? Ergens begin 20e eeuw, in een keizerrijk in Centraal-Europa. Dan denk je, waar zitten we? Ja, je denkt daar ergens in de buurt van wat nu Servië heet of iets dergelijks. Mm. Je krijgt wel wat aanwijzingen. En dat gaat vooral over een duo, een politieagent, Nourio, en zijn plaatsvervanger, Barash. Dat is een moslim. Nourio gelooft eigenlijk niet zo in God. En het boek begint als de pastoor van dit kleine stadje is vermoord. Het is een bar gebied, brokkelende stadsmuren, verarmd, geïsoleerd. Veel sneeuw, het is het grootste gedeelte van het land. Het jaar is het er ijskoud. En deze Nourio die moet dat gaan uitzoeken. En ik denk, ja, er zijn helemaal geen aanwijzingen. Alleen een klein meisje met haar broer hebben hem gevonden in een steegje, die pastoor. En hij denkt, nou, weet je wat, we moeten gewoon rustig aanpakken. Laat het maar, dat lost zichzelf wel op. Hij zegt, ik heb hier alle moorden nog opgelost. Dat zijn er niet zoveel, dat lukt wel. Maar langzaam en zeker begint dus de dynamiek in dat stadje te veranderen. En er komt steeds iets bij, er gebeurt steeds iets. En er is een minderheid van moslims, die hebben een moskee en dat soort dingen. En op een bepaald moment dan zegt de rapporteur of een van de belangrijke mannen in het stadje, die zegt, nou ja, kijk, laten we nou even gewoon heel nuchter zijn. Pastoor is vermoord. Hè, en wie hier allemaal in God gelooft, dat is de meerderheid. En dan hebben we ook nog erg 54 moslims. Ja, weet je, we moeten het gewoon even, wat handig is, dat is de waarheid. Wat hier goed uitkomt, dat is de waarheid. En hij denkt, ja, ik moet hier wel mijn positie behouden, denkt die politieman. En laten, nou ja, en daar gaat het. En tak, tak, tak. En dit mechaniek, nou, op het laatst is het zo spannend. Want je krijgt steeds een inkijk in zijn hoofd. Hij raakt geobsedeerd door een jong meisje. Hij is helemaal sowieso seksbelust. Als hij even de neiging krijgt, dan rent hij naar huis om met zijn vrouw van beul te gaan, zeg maar. Tot grote ergernis van die vrouw trouwens, want die krijgt elke jaar kinderen. En deze plaatsvervanger, die altijd gepest is in zijn jeugd, die altijd op neergekeken werd, die zich niet goed kan uitdrukken, waarop neergekeken wordt door zijn baas, ja, die heeft flarde poëzie in zijn hoofd. En dat is natuurlijk wat Claudel heel kan goed. Die kan contrasten opbouwen. En binnen die contrasten komt dan poëzie en ruimte. En jij als lezer weet dat en je denkt, ja, ja, hoe gaat dit nou aflopen? En het loopt dus heel anders af, want je denkt dat het boek eindigt, dat je er nooit achter komt wie de pastoor heeft vermoord. Dan zijn we al gruwelijke stadia verder. En dan helemaal op het eind kom je erachter en dan denk je, ja, die zag ik niet aankomen. Het is een whodunit, maar je zou het kunnen lezen eigenlijk als een metafoor voor de hedendaagse samenleving. Dat je denkt, let even op hoe we met elkaar omgaan. Dat staat nergens. Het is een spannend verhaal. Het speelt begin 20e eeuw. Maar je moet wel door de regels heen lezen. Waanzinnig. En ongelooflijk goed vertaald weer door Manik Sarkar. Ja, Philippe Claudel, bekend geworden door De Grijze Zielen, dacht ik. Grijze Zielen en Het kleine meisje van meneer Lin natuurlijk. En ik heb de eervolle uitnodiging om hem 25 september uit te nodigen. Want dan komt hij naar het Ilvo. Dat is het literair festival in Utrecht. Oké. Okay. Goed, dankjewel. De boeken die Liedewijde Paris heeft besproken, die kunt u allemaal nog vinden, die titels. Ik heb het net al gezegd, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Oh, we gaan even naar de muziek. Toch, ja. Loudsoen met Dreamers. We gaan nog een keer naar Sander van Hoorn. Sander? Ja, Mieke, want die aardbeving, ja, daar krijg je steeds meer beelden, steeds meer ooggetuigen verslagen van de schok die in elk geval door heel Marokko is gevoerd. In Marrakesh bijvoorbeeld, de stad die het dichtst bij het epicentrum lag. Want het epicentrum, ja, dat is dan toch weer 70 kilometer naar het zuidwesten, de regio Al-Hous, maar daar zit je in het Hooggebergte, in het Atlasgebergte. Dus nogmaals, die grote stad in de buurt, Marrakesh, is natuurlijk ook een grote toeristische trekpleister. Een rondgang langs Nederlandse reisorganisaties leert dat Corendon en Sunweb daar geen gasten zeggen te hebben. Maar dat is anders bij reisorganisatie TUI. Petra Kok van die reisorganisatie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoeveel reizigers heeft u in dat gebied? Ja, we hebben daar een kleine 100 reizigers zitten in Marrakesh zelf. En we hebben ook nog zo'n 125 mensen die aan het rondreizen zijn in Marokko. Ja. Maar goed, vooropgesteld, reizigers is belangrijk. Daar zijn we mee in contact. Maar met name voor de mensen in Marokko zelf is dit natuurlijk een groot drama. Ja, dat spreekt voor zich. Maar mensen in Marrakesh, een van de uitstapjes is bijvoorbeeld naar dat Atlasgebergte. Als u zegt rondreizen, bent u bang dat er ook nog mensen daar in dat gebied zitten, in het epicentrum? Ja, nou, met de mensen in Marrakesh hebben we contact. Althans, onze reisleiding is ter plaatse. Voor zover wij nu weten, kijk, het is natuurlijk nog erg vers, maar voor zover wij nu weten, zijn die allemaal in orde. En wij zijn contact aan het zoeken met de rondreizigers in die gebieden. Om ook te weten waar ze zijn en of ze daar veilig zijn. Ja. Even terug naar Marrakesh. Wat hoort u van de mensen die daar waren? Wat hebben ze meegemaakt? Nou, die zijn vannacht uit hun hotel gehaald. Want dat is natuurlijk het beste om te doen als er een aardbeving is. Weet je, om veiliger te zijn, zijn ze in de buitenlucht gegaan. Veel hebben geslapen bij petjes bij het zwembad of buiten in de tuin. Ja, en ze zijn natuurlijk heel erg geschrokken. De meeste kunnen weer terug in de hotels. Daar lijkt toch minder schade aan te zijn. Maar ik zeg, het is erg vroeg om daar definitief wat over te zeggen. En deze mensen zijn natuurlijk erg geschrokken. Ja. En wat als mensen zodanig geschrokken zijn of dat een hotel er toch wat slechter aan toe is, dat ze zeggen, we willen eigenlijk terug naar Nederland? Dan komen ze terug naar Nederland. Ik heb begrepen dat de luchthaven helemaal operationeel is. Dus dat zou mogelijk moeten zijn. En faciliteert u dat dan of moeten ze dat zelfstandig regelen? Nee, voor onze pakketreizigers faciliteren wij dat. Wij vliegen zelf niet met TUI naar Marrakesh. Wij doen dat samen met Transavia. Dus we zullen dan in overleg met Transavia daarvoor zorg dragen. Maar u heeft daar nog geen concrete verzoeken van reizigers voor gehad? Nee, het is nu, ja, het is heel vroeg in de ochtend nog. Dus we zijn nu aan het inventariseren wat mensen willen en hoe ze zich voelen. En dank dat u, ondanks het feit dat er nog veel onduidelijk is, ons te woord wilde staan. Petra Kok van de reisorganisatie TUI, hoorde u. Intussen zijn er steeds meer landen die medeleven betuigen aan Marokko. Frankrijk bijvoorbeeld zegt Marokko te willen helpen met eerste hulp aan slachtoffers. Turkse president Erdogan die zegt dat de Turken met al hun middelen achter hun Marokkaanse broeders en zusters staan. Russische president Vladimir Poetin die heeft zijn condolences overgebracht. Rusland, zegt hij, deelt de pijn en de rouw van het vriendelijke Marokkaanse volk, laat het Kremlin weten. Eerder vanochtend vanuit Nederland steunbetuigingen van premier Rutte en koning Willem-Alexander. En waren ook steunbetuigingen van diverse fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Pieter. Ja, we gaan het hebben over de mode. Een tentoonstelling in Den Haag over de modegeschiedenis van Engeland en de invloed daarvan op de rest van de wereld. Tussen royals en rebels. Ja, de Britten hebben namelijk hun stempel stevig gedrukt op de modegeschiedenis. Denk maar aan Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Stella McCartney. Ja, maar ook bijvoorbeeld kun je denken aan de maatkleding van Savile Row, de Schotse ruit en de kleding van de royals niet te vergeten. Goed, er is dus een geweldige tentoonstelling Royals and Rebels in Den Haag, Kunstmuseum Den Haag. Madelief Hohe, die heeft hem volgens mij zo'n beetje in het eentje samengesteld. Nou, met een heel team. Ja, we hebben wel met z'n allen lekker hard zitten werken. En ook de hele catalogus ongeveer in er eentje volgeschreven. Ja, dat is natuurlijk leuk om te doen. Ja, natuurlijk. Nou, het was heel druk. Ik was bij de opbouw en ik zag ook mensen die volgens mij uit de kringen rond Vivienne Westwood komen. Er waren mensen uit Parijs, mensen die verschillende collecties beheren, mensen van jullie eigen depot, ontwerpers. Ja, het was een drukte van belang. Ja. U was op een van de drukste dagen. Echt, het is dan een soort mierennest. Gelukkig weet iedereen precies goed wat hij moet doen. Er zijn heel korte lijntjes bij ons, maar het is ontzettend leuk. En heel veel modehuizen nemen ook echt de moeite om zelf de stukken te komen aankleden. Dus dat is ook echt bijzonder. Ja, fantastisch om te zien. Je schrijft dat de invloed van de mode uit Groot-Brittannië altijd groot is geweest en misschien wel groter dan wij vaak denken. Ja, hoe komt dat dan? Dat is zeker zo en dat heeft ook zeker met ons Nederlanders te maken. De Franse mode is natuurlijk algemeen bekend dat die invloedrijk is. Maar de Britse mode is net wat makkelijker. Andere stofjes, prachtige maatkleding. Makkelijker vooral. Makkelijker, dus wat simpeler in de zin van wat minder opsmuk. En bijvoorbeeld in de 18e eeuw al heel mooie, serieuze, wolle jassen voor mannen. Terwijl de Fransen nog allemaal in zijde geborduurd liepen, in de meest fantastische kleuren. En de Britten het dus wat ingetogener aanpakten. En dat paste natuurlijk best wel goed bij Nederland. Ja. En altijd met aandacht voor je kunnen bewegen. Want de Britten houden van sport. Ja. En dat hebben we ze heel snel nagevolgd. Je moet ermee naar buiten kunnen. Absoluut. Ja, eindeloos op die paarden daar. Ik had het nog nooit gerealiseerd. De Vivienne Westwood die vormt een beetje een rode draad, hè? Ja, dat was het al besloten voordat ze stierf? Ja, we waren bezig met haar team met een tentoonstelling in combinatie met onze eigen collectie. Dus eigenlijk hebben we dat concept doorgezet. En het idee is ook altijd geweest om een soort doorgaande lijn te laten zien. Dus ook alweer ontwerpers die na haar gekomen zijn. Dus echt de jonkies van nu. Ja, ze kwam voort uit de punkbeweging, hè? Ja, de 70. We hadden het net over de Talking Heads. Maar goed, dat zijn dus de rebels. Ja, in dat keurig aangeharkte Engeland. Ja, maar ook wat zo bijzonder is dat veel Britse ontwerpers inderdaad ook met een enorme knipoog, maar ook met tegen de schenen schoppen ontwerpen, maar ook met een ongelooflijk gevoel voor traditie. En dat zit hem dan vooral in de tailoring. Dus inderdaad kijken naar hoe het bij de traditionele kleermakers ging. Maar ook gebruik maken van alle prachtige stoffen die er zijn. En dat zijn dan de tartans, de Schotse ruiten, maar ook de geweldige tweedstoffen die ze hebben. Maar dat doen ze dan altijd net een beetje zoals je het niet verwacht. Dus elementen uit de mannenmode worden opeens dingen voor vrouwen of omgekeerd. Ze geven er een eigen twist aan. Ja, en dat maakt het zo fascinerend en ook zo aantrekkelijk. Dus de royals en de rebels, dat zie je ook duidelijk in die tentoonstelling, die worden over en weer beïnvloed, gebruiken elkaars kleding, elkaars modetaal. Ja. En dan kan je dus heel makkelijk van zo'n mooie japon naar een swastika op het t-shirt van Sid Vicious. Ja, daar hebben we even maar een uitlegje bij gegeven. Want dat is natuurlijk ook het altijd choqueert wel goed. Wel, goed maar dat was ook doen. Precies de bedoeling. Precies, het was in die tijd echt bedoeld om de gevestigde orde even lekker op te schudden. Dat had niet iets met neonazies of zo te maken. Het was gewoon echt tegen de schenen schoppen. En kijk, hier zijn we. Jullie hebben ook meteen aan het begin twee kledingstukken van Diana. Ja. Niet de beroemde revenge dress. Was het maar waar, dat had ik natuurlijk ook heel graag gewild. Want dat was toen ze net gescheiden was eigenlijk een jurk om te laten zien aan de koninklijke familie. Kijk eens wat je misloopt. Ja, en ook kijk eens wat een sterke, mooie vrouw ik ben. En ik denk dat ik dat het meest fascinerende aan Diana vind. Ze was natuurlijk piepjong. Want die hoort hier natuurlijk ook op die tentoonstelling. Was ze wel was een royal als een geweest, rebel. Was ja, heel ja, leuk geweest. Ja. En ik vind het heel fascinerend. Zij groeit echt op in die schijnwerpers. En maakt van alles mee. Maar ze weet het ook. Op een gegeven moment weet ze ook die taal van die kleding echt heel erg naar de hand te zetten. In het begin tuttige spencertjes, precies, een beetje braaf. Helemaal, ze was echt helemaal zo'n Sloan girl van, ja, weet je, van Londen, van dat Sloan Square. Die, ja, die wat? Rijke, wat de, is dat? Sloan girl, dat zijn die rijke meisjes die daar gewoon dat hele Londense leventje leiden met de buitenhuizen enzovoort. De Sloan Rangers. Nou, ze wilde toch echt alleen maar Engelse ontwerpsters dragen aanvankelijk om die industrie te stimuleren. Ze droeg ook wel wat andere dingen. Ja, later maar toch vooral, maar in het begin. Het leuke is dat je ziet dat ze echt steeds meer de eigen stem zeg maar in de kleding vindt. En we hebben ook een trui in de tentoonstelling staan. Dit is niet het exemplaar dat zij heeft gedragen, want die wordt binnenkort geveld. Met die schaapje, een zwart schaapje. Met een alrode trui van mooie wol. Die droeg ze dan bijvoorbeeld als ze buiten naar de polowedstrijden van de man ging kijken. Allemaal witte schaapjes en dan één zwarte. Ja, maar wist ze toen al dat ze een zwart schaapje zou worden? Nee, maar het is wel heel geestig. Het was blijkbaar een soort lievelingstrui, want ze is wel altijd blijven dragen. Ze heeft er zelfs twee gehad. Eentje zat een haaltje in, die heeft ze teruggestuurd. Kreeg ze een nieuwe schaapje net op een andere plek. En ook in de periode dat zij wel als het zwarte schaapje werd beschouwd, is ze hem gewoon lekker stug blijven dragen. Ja. Jullie hebben ook een hoed van Maxima. Hoe twee gaat zelfs, dat dan? Twee zelfs. Bel je dan op van we hebben een tentoonstelling, mag ik een hoed lenen? Hoe werkt zoiets? Daar zeggen we niks over, maar we zijn er heel blij mee. Het is niet de eerste keer dat de koningin iets uitgeleend heeft aan de modetentoonstelling. En het is natuurlijk heel erg bijzonder dat ze daaraan mee wil werken. Ja, maar wat heeft dat dan te maken met de invloed van de Britse mode door de eeuwen staan, heen? Er staan twee verschillende hoeden. We hebben de eentje van een Nederlandse ontwerpster die Maxima gedragen heeft op Ascot. En daar staat ook een foto bij waar zij keurig gekleed volgens alle regeltjes van Ascot. En is dus verplicht om een hoed te hebben en hakken en rok over de knieën. Dat heeft ze toch altijd al. Al die regeltjes. Ja. En dan staat ze naast de Britse koningin. En dan zo geestig met die hele toeters en bellen op het gras. Want dat is dus echt die gekke tegenstelling in Groot-Brittannië. Dus die hebben we er staan. En de andere hoed is van een Britse ontwerper, Philip Tracy. Een van de bekendste ontwerpers die ook bijvoorbeeld met Westwood werkte. En die kroon die op de cover van het boek staat, die is dan een soort samenwerking tussen Tracy en Het is eigenlijk Westwood. een muts in de vorm van een kroon. Ja, ja. Het is ontzettend geestig. Ja, ik vind van wel. Die hoed van Maxima is dus gedragen bij de inhuld of bij de kroning van koning Charles. Oh, is heel recent nog. Ja. Wat ik ook een leuk verhaal vond, want ja, er zitten zo ontzettend veel aspecten aan en die verhalen zijn ook interessant. Dat verleden, nou, we hebben het al even over gehad, dat Nederland vond die Engelse kleding eigenlijk heel praktisch. En dat bijvoorbeeld iemand als Coco Chanel, die associeer je toch met Franse mode, dat hij dus haar beroemde tweedpakjes, dat eigenlijk ook dan weer uit Engeland komt. Ja, en dat verwacht je niet. En dat maakt het zo fascinerend. Want zij maakt echt gebruik van die prachtige tweedstoffen. Maar dat heeft echt een heel fascinerende geschiedenis. Eind jaren 20, jaren 30 heeft ze een relatie met een van de Duke of Westminster, een van de rijkste mannen van Groot-Brittannië. En ja, zij verblijft heel veel in zijn buitenplaatsen, echt kastelen zijn dat, in Schotland. En wat zij niks leuker vindt, zou het enorm van paardrijden. Ze is heel graag buiten. En dan gaat ze op zalm vissen. Maar ja, dan wil ze wel een beetje een praktisch outfitje. En dat is er nog niet zo heel erg voor vrouwen. Dus wat zij doet, is de kleding van een vriendje aantrekken. En dan loopt ze daar dus, er zijn ook foto's van die veel te grote tweedpakken. Lekker de mouwen opgerold. En een van de gasten die daar logeert is Winston Churchill. En er zijn brieven die hij aan zijn vrouw naar huis schrijft van, ja, hoeveel zalmen heeft Coco die dag nou weer gevangen? En ik vind dat zulke geestige verhalen. Maar als je dan naar die tweetpakjes kijkt, die zijn later het Chanel, beroemde Chanel-pakje zijn geworden. Ja. Coco was natuurlijk ook lekker bij de handen. Eigenlijk gebaseerd op die mannenkleding. En een van de dingen die zij heel belangrijk vond, dat je als vrouw ook zakjes had. Want dat was ook niet zo. Maar mannen hadden het wel. Ze vond het onzin dat vrouwen dat niet zouden hebben. Ja. Dus dat deed ze ook lekker. En Diana, daar hangt er ook een van haar, een Chanel pakje. Ja, dus die link wilden we natuurlijk ook heel graag alles maken. Alles komt bij elkaar, deze tentoonstelling. Hangt er ook iets van de suffragettes? Met de kleuren. Die mantelpakken die de suffragettes heel graag droegen. Met paars, groen en wit. En zo. En die zijn... Als ik bijvoorbeeld mijn dochter van 15 uitleg dat een minirok chockerend is, die begrijpt het al bijna niet. Weet je? Dus je moet echt je verplaatsen heel vaak in die tijd. Wandelen voor vrouwen in de Jane Austen-tijd, dat was al een activiteit. Ja. En de suffragettes die je noemt, die wilden letterlijk bewegingvrijheid meedoen aan de maatschappij. Dus die liepen bij uitstek in een wollen mantelpak. Wat ook echt iets heel anders was dan de Parijse mode van dat moment, waarbij je nog helemaal in een korset zat en in zijde japonnen waar je niet zo heel veel in kon doen. En die mantelpakken, die maakten dus een nieuw leven mogelijk. Ja, oké. Allemaal te zien. Het is allemaal te zien in Den Haag. Den Haag. Kunstmuseum. Het is een hele les eigenlijk in de geschiedenis van de mode. Het is ontzettend leuk. En de catalogus is ook geweldig. Royals and Rebels, British Fashion. Tot en met 7 januari. Kunt u er naartoe? Wij zijn aan het eind gekomen van Nieuwsweekend. Maar Frits Spits gaat moedig verder met de taalstaat. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Hoe is het om op te groeien als kind van ouders met een verstandelijke beperking? Human. Koen Verbraak spreekt erover met 3 vrouwen die daar uit eigen ervaring over mee kunnen praten. De publieke tribune. Hoe is het om al op de basisschool slimmer te zijn dan je ouders? En hoe beïnvloedt zo'n jeugd je eigen ideeën over wat verantwoord ouderschap is? Op NPO Radio 1. Vanmiddag tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Met deze week slimmer dan je ouders. Wie luistert, weet meer. Ster. €4,10 voor een gesneden wit. Als de inflatie... helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Trintelzand ligt aan de Houtribdijk en is een gloednieuw Nederlands natuurgebied in het Markermeer. We volgen onderzoekers op expeditie over nieuw land. En wat we daar vinden, zie je in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:45 bij BNN Vara op NPO 2. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1.